فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قوما كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبين ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعتره عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموال وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموال وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جنة وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد سورة النساء دری سیوا پدی کی بیان دا امور او چپاغی سر اصلاح دا معاشر رازی اول ایسا ختم شوا دوی میں سشوروا پا بیان دا تاو کامو بین الرعیت یو امیرانو دا دیم حکم رعیت تا خضو حضر کم درین او جنگی گئی لدی زینہ زجر ورکی مومنانو تا چه مومنان د منافقانو بارک دو ډلې شوی وي باز وي چې منافقان ها صحیح خلک نه دي کافر دي او باز وي چې منافقان مومنان دي الله وې داسې نه ده ها مومنان ډېر ناکار دي منافقان ډېر ناکار دي او داغه سلور وجه او طریقې ذکر کې قسمونه په دې رکو کې او رکو ډیر ګرانه دا خیال کوي په مزه مزه وین په بار د الفاظو مقصد سره فمالکم سری تاسو لره مؤمنانو سر تم فی المنافقین چې ګرځې دي تاسو په بار د مؤمنانو منافقانو کې فئاتین دو ډلې فمالکم سر تم فی المنافقین فئاتین تاسو د منافقانو باره کې دو ډلې شوې مؤمنانو بعضه او ته مؤمنانو او بعضه او ته کافر وې والله ورکسهم بما کسبوا الله رسوا کړی دی منافقانو لرا واپس کړی دی دیمو دای لرا کا بما په سبب دا غه کسبو چې دی کړی حکم د کفارو ته دی خو الله د کافرو حکم ته واپس کړی دی ځکه چې دی کارونو د کفر کوي آیا غواړی تاسو ان تاسو چې توفیق به ورکیا چا تاسو الله جل جلاله گمراه کی اواز او چل الله گمراه کی تاسو توفیق ورکو چې الله سو گمراه کړي او سوچ اللہ گمراہ کینو او بنو میاغد پارا سبید الار ودو خوخی دا منافقان کاش کفر کئی تاسو لکسن چو کفر کرے دی دا یو دل دا منافقانو پا حکم دا چا کرا کافرو کرا اغی کفر کرے دی نو خوخی بچتام کفر توالی چو شئی تاسو سوان برابر دا غی صرف کفر کی نمونی سئی تاسو دا غینا اولیاء دوستان دوستان زکه منی سي دین مراد هغه منافقان چې د مدینی نه بهر خواو شا کې اوسېدل زکه دا غي مقصد داو چې موږ به دا مؤمنان ګډ ورکو او دوی به د دین نوالو نو چې سو پورې هغه هجرت نه ده کړي نو تر هغه اوسرا دوستانه مکوي حتی تر دې چې هجرت وکړي فی سبیل الله په لار د الله کې اوځي نو کدی واوړې دل فخذوهم ان سید لرا د دین نوالو د جهاد نوالو د اعراض د جهاد نو کو نو ان سید لرا اوج نه دی لرا کم چې کی چې اومن دلتا سو دی لرا ولا تتخذو منهم ولی ولا نصيرا او منی سید تاسو رو دینا ولی ان دو صلا نصيرا نو امدادی امدادی منی سید دینا مقصود صرف سری کلی دی چې کله کافرو په دار حق کې یو مسلمان د ځان د پاره ډالو ګرځاو مسلمان بل مسلمان د پاره مخکې کوي د خپل ځان د پاره کافر دا چې کوي مسلمان له پکار دي چې هغه مسلمان اوجنی چې کافر را مخامخ کړي د خپل ځان د بچاو د پاره الا نيو قسم حکم دا منافقان په حکم د چا کیږي د کافرو کیږي دوی منافقان اته د سره جنگ پکار دي دا اول ډلې سره وقت لوم حيث وجدتمون دوی ماغه منافقان دي هغه سره جنگ نشتا ولی جنگ نشتا ځکه هغه دا چې زه ته تللی وی چې ستاو دا هغه مسکی وعده د جنگ دا جنگ نشتا نو کته زه دغه منافقانو سره جنگ کې نو داغه قوم سره وعده خلافی راځي لکه ستا او د مانکی تو توروالو د مانکیوالو یو اس کې دا چې یو بل ته وسه نه وایو جنگ بنکو او ستا مقابله کې کم کسان دي او هغه ستا دشمنان دي او لار مانکی وال نو کتا کسانو سره جنگ کې آج کم دشمنان دي نو ته د مانکی وال سره سره دي ستا خو سره واده و چې جنگ بنکم نو هغه واده خلافی بیا نقصان راځي نو ځکه اوسه جنگ نشتا ګین دي نقصانی الا الذين مگر منافقان يسلون چاغي يوجي في يودا سے قوم تا رال الفي وسو يودا سے قوم تا چ په مين سازو کې او په مين دای کی می سا کون وعده د جنگ دا نو جنگ سره نشتا ولیک جنگ دغه منافق بې ایمان سره کې نو دا نورو کسانو سره صدا دي خلاف را دي دریم قسم منافقان د دې سره جنگ نشتا او جاءوکم یا رال دا منافقان دا دغه مدرا رال دا منافقان تاسو تا حسرت صدورهم پدا چحال کے چه بندوی سنی داغے حسرت چکلا حال فعل ماضی واقیشی نوائی کے لابدوی دا قد تقدیری ناقد قد حسرت صدورهم پدا چحال کے چه تاکی بندی شویری سنی داغے ایو قاتل اوکم دا جنگ ون تاسو سرا تاسو را جنگی گینا او یقاتلو قومهم یاد جنگ کولونا دخل قوم سرا نتاسو را جنگی او نستاسو پا ملگر توب کی دخل قوم سر جنگی اوی منگا توبہ وقت کرے بس ما معاف کریے منگا جنگ نکو نو علاوی چاگیت سر جنگ نکی رامخا مخکی گی نو تو اسا جنگ مکوا ولیک جنگ سر علاوی تکے و اگا جنگ نکی حضر بربانی اغزو را ورکم گورے ولو شاء الله وكفر شهيد الله ذکر غیتو بوخ کړه پس چې باندې موږ جنگ نکو کفر شهيد الله نو لسلتهم علیکم نو غالب کړی وي دا منافقان په تاسو باندې لسلتا غالب کړی وي دا په تاسو نو جنگ وکړیو دای تاسو سره فإن تزلوکم نو کبیر تاسو تاسو د اغینا ینه د جنگ اغینا بیا تاسو لری شوی اعتزال در تکیدل در تکیدل در جنگ نا فلم یقاتلو کم دا تفصیل دائے کی یعنی جنگو نکو تاسو سرا جنگ نکی تاسو سرا فالقو علیکم السلام اوی غرزولا تاسو تصلحا سلام صلحا چمنگا صلحا کو جنگ نکو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا نندا مقرر کری اللہ تاسو لرا فدیبانی سبیلا لارد جنگ لارد قتال بی ایمم اللہ متکوا بیا جنگ رو باندې الله ویني چې هغه جنگ نه کوي نو تبو سره جنگ نه کوي او کاغه جنگ نه کوي او ته کې نو بیا رو باندې زه ګورې منافق زور اور کوم دوا درې دا څلور مره دا ډېر خطرناک را اوله ډله او دا څلور ما د دې دوه سره جنگ شته او ښا خدا سلوره مره خطرناک ده بیا ستجدونا دا سلوره مدلی ده منافقانو بیان کئی ستجدونا زرده قبم میتاسو اے مومنانو آخرین نور منافقان یریدونا چوالی دا منافقان ای امنو کم چا امن واغلی دا منافقان کم ستاسونا اے مومنانو ستاسونا با امن پسو آخلی امن اخلی ستاسونا چا من ستاسو ملگریو من ستاسو ملگریو او چا کافلو سالان چی نبی آگئی تاوی من ستاسو ملگریو اگا قیو قبیلو بنو اسد او غطفان چکل باغی مدینی ترالن نو آغی با مسلمانان شو ومنگ مسلمانان یو او لوز بیو کو چه منگ مسلمانان یو نو چکل باغی بیا خپل قوم تلال نو منگ کافران یو منگ مسلمانان نیو نو آتا بی آغی تاوی منگ استاسو دلکیو نو چه مومنانو سرم مدینی ترال نو استاسو یو نو داده دا خطرناک داده دا سر جماعت تراشی وی گولستا مل گره بل سر علاشی وی مل استا مل گره ما نو تبا دست دا سکے داده خطرناک کسی بیا خوا نا مومن خو پیو زیبانی مستقیم دے کار سر علی خو والال لے زرد اوبم امی تاسو اے مومنانو نور منافقان جریدونا چو والدے ای امنو کم چو امن واخری استا سنا دقل زان امن فسو اخلی چې موږ ستاسو سره یو کافرو سره نه یو ويا امنو قومم امن واغلی د خپل قومنا فسو په کفر باندې چې موږ ستاسو یو مؤمنانو سره نه یو لکه مثال نه پیش کړ مدینه د برال غفان او اسد دو قبیله وي مؤمنانو سره و ستاسو یو قوم ته بلال امن به دا غي نه واغ چې موږ تاسو سره یو مؤمنانو سره نه یو دیر گند خلقونو وسم دا سری کافرو سره لار شي و من ستاسو یو مومنانو مل تراشو و من مسلمانانو یو من بستاسو پا حمایت کی کار کو از دلار شی نو داغی پا حمایت کی دی مسلمان خلاف کار کئی نور سنگری خدا شیر کلما ردو الان فتنتی اردا منافقان ظاهر کنه مومنانو سره ده او نه ده دو کافرانو سره ده ده شی نه ده ده لیسا بی شی ان ده مخی تاسو ویلیو گرم لیسا بی شی ان ده اگر آگا باندی چی آگا پکڑی وا غٹا پٹا وا خوچه ترکی ضرور که ایشی نه ہوئی ایو المسلمون بی بلدت آز شی حال وجد تم می قد شاد شی کل داغت پرشه تبه داره خده مدکیس نشتا کل ما ردو انور مانیم بی خدا مالا دیره اصان را خا یا امنو کم و یا امنو قوم هم پوشو پده که نا اغی صدالال ستاسو ما مومنان صدالال ستاسو ما نا امن دا دوارو دلو نا حاصل که دا بایمان دا اچا صدال نده نا مومن ده نا کافر ده ده مزبزب ده کلما اوغور فساد دور اجاز دے کلما ردو الى الفتنہ کلا چدیلا دعوت ورکلیشی پتر عبدو کفر باندے سابونی زکا مانا کری تفسیر سابونی دری جلد کرے صفت التفاسیر دا عربستان یو عالم لکلے دے سابونی داغنن دے مختصر تفسیر سابونی او کلو میرے صفت التفاسیر علی زمان مقیر پروت دے کله کله ز پیش کوم دا دیګه نا صفات التفاسیر دا مخ کې هيو امام ملګری مالې راولې او دې مخ کې جمی کې ما سروه په پاونو پاونو کې هغه سپارو کې ما هغه سي راسته الله دې کامیاب کړي دې خیر انسان دې دای مالې راولو او تفسیر ابو سعودي مالې راولو ها الله دې مې کامیاب کړو دې ښه کار را مې زمنګ دا توفا هنو توفیق ختمې شو دا توفا مې شي او دا باندې خوله د تل کتابونو ډیر شوقینو فلم کلم رد الى الفتنه ارکلا رد ارکلا خدا د شیخ سب ترجمه را ارکلا چې دیلا دعوت ور دیږي الى الفتنه په طرف د کفر او په طرف د شرک باندې دا چې د شرک او د کفر په طرف دعوت ملاو شي نو ارکسو فیها تیزواله کوي دای پای کې په شر داغی کې د دې شریرینو دا چې کار بده کې چې شر جوړ کی شر په خپل جوړ کې وي دا د مسلمان د دهشتګر او شر په خپل جوړې فساد په خپل د منافق کار دی بېمانه ارکدا چې دلا دعوت ورپېشي ال الفتنه په طرف د شرک او په طرف د کفر باندې یا په طرف د جنگ مسلمانانو نو ارکسو تیزواله کوي دې فیها حیا ارکسو فیها را ګرځي دې فیها پای کې په جنگ داګه کې په کفر داګه او په شرک داګه کې ارکسو تیزواله کوي دې یا را ګرځي دې پای کې فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ نُقَدَّي بِرْتَنُ شُو سَاسُ د جنگ نه الله وي جنگ در سره کوي او يلقو اليكم السلام اته دې په علم باندې او کو وي نو غرزولا تاسو ته صلح او ويكف او بند نه کو لا سنق فل د فساد نه بند نه کو لا سنق فل د جنگ تاسو نه جنگ در سره کوي نو الله وي اله بنګه فخذوهم ان سيدي لرا وقتلوهم قتل كيدي لرا حيث سقفتموهم كم ذي كجو امندل تاسو دي لرا كپا کندو كده را گير كپا درك دي امندو كپا يو کند كده لرا غي مخلان بيام في إلنك قرآن سقفتموهم دانت وار وار كاو دا خير گزارة گزارة وَأُولَائِكُمْ دَا كَسَانَ اللَّهُ وِجَانَنَا مقرر کرے منگتا سلرا پا دیبانی غلبا ہون دی سر او سر جنگ کوا نستا پا دیبانی حجت و دلیل لے غلبا نور سر جنگ زکا مکوا چاہ جنگ نکی وچے جنگ کے چھتا خیال کوا مومن دا نمن لش مواہدا دیب احتیاط کے وما کانا لمومن رسول ورم قانون دے احتیاط فی القتل احتیاط بکے ندی مناسب دفع دیو مومن چو وجنی یو مومن لرا اللہ خطا لیکن ان قتل خطا لیکن کو وجلش پا خطا ایسر نماف دے دا قتل سو سرطو ندی یو قتل عمد دے یو قتل شبیب العمد دے بل قتل خطا او بل قتل نسیان قتل عمد دی تاوی چه پا قص بانده یو انسان او وجنه توپک اصلا هم استعمال کی او داغه دا قتل اراده ده هم کری ناس ده او تا پلا رکی دیتا وی نو قص پدی کی قصاص ده او بل لے شبیب العمد شبیب العمد دیتا وی چه اسباب استعمال ده قتل نکی او اراده ده د جنگ دی هغه سره وی د وهلو دی وی فاسباب دی د وجلو نه اې دا شیخ دی راواله سره استاد هغه دا شو کوم په سر دی ولر اکی خو دی افضل الله نو دا د وجلو شیخ ولر کړه دی یا یو غټ بازو د کټ نه دی وخ کو او په سر دی ولر جک نو د وجلو اله نه دا دا غدا مرگ اراده دی کری دا غدا وحلو اراده دی کری او پدی که آغا مر شا اراده دا وجلو شتا قصد وجلو شتا خو سبب دا وجلو نشتا دی تشبیب العمد ہوئی مشابهات خود دی زکر چری اراده قصد لے کری دا وجلو دریم قسم قتل خطا قتل خطا دی تا ہوئی چه اسباب دی استعمال کرو خو اراده دا غدا وجلو ندا ناس یو کستای پلا رکی ویلی کفلانی دشمن ملائی جب آغا وجن شپرا اسباب دو جوخ استعمال کری دی او تا خطا شد آغا گوندی جامعی او پیزار آغا گوندی گاری تیگی نویچی بس هم دق دی که ناسته او اگر چه دست آو کو ناغا را کسنو بل کسو لگی را دا قتل خطا ہوئی یا تو خوبی گینی آغا زماخ کار دی لگی نا یو سړی ناس ته په ځان ساده را چولې دي با تناسه او دسماتی تا لری ته وی نه کام سویا راخه سویا راغه راغه دي شوی دا ته یو لا شیش دا کې وی په بل غاله واره او هغه حالان کې سي بندې او دا هویا ما سو نقصان وکړو نو اسباب دې استعمال کړو خود وجلو دې سړی دې اراده نه وای دا قتل خطا وای قتل نسیان دې ته وای پیرا اصلاحا کور کی پرتر او آغا معشوم رواغستا یا اصلاحا صفا کے پائی کے خیال نہیں ہوگا سے ہاں خوزی را خوزی رکنو دا شرک من ناروادی کتشی امچاتو بھی لیکن بچہ کوری لیکن بچہ دا معشومان جو بلدہ سے کئی گئے نا او حالان کی پائی کی منس کی گولی دیر دا غسی شویری او پا آغا معشو دا چھ گتا کیری ایګه غولې کلاس هغه ولې ویو نو دیتا نشان داغه هنه اسبابو خو هغه خدانه وجه داز چرماو خدا سره ټوکی کوم یا زنانه را معصوم سلام لاس ته ما ولکه معصوم او دا وخت نو معصوم د زنانا د لان دراشي با زنانه ډیر د خوښ شو کوي کنه معصوم پروا نه ساتي نو اغه معصوم دا ریګه کی پروتي زنانه په پاس راشي نو اغه سا بند شي او داغه نه ساوخي دي نو دا اوس د زنانه دا معصوم ملک خو په کم قتل سره قتل نسیان باندې د دې دا خو خنو اجازه خپل معصوم ملکم نه اراده او د وجلو او نه سبب د وجلو استعمال کړي دي ته قتل نسیان وي نو په قتل خطا کی کفاره ده په قتل عمد کې قصاص دي لقد عمد رسو بیان کوي و من یقتل مؤمنا متعمدا اپ دې نورو کې کفاری دینو کفاری دا حددی بیان کې د کفارو کاغلی نو دو میاشت روجی بنیسی پر لپسی پدی که با یو رو ناغا نکی هون یو دخ زنانو بیماری را چپاغی بانی بیماری را لا ده هی زیاده نفاس اغت مستثنا را سرد آگی نا مخی یو میاشت روجی اونی ولی پاغی بیماری را لا او بیا بیماری نکر پاک شون بیا با آهم ننیسی سمنی چه مخی نیود آگی نا پس پر نور نیسی آمخ کنی قبولی ری خواه دانه چه آمخی ختم شوی وما كان للمؤمن الذي مناسب خبقات خطا کی بخا مخادیت علی شدیت دار سره مستی کی بیا لسنور وجنی اوخه مته غاری خبره کړه وکم وای مل لسن وجری دي چا مال سکت دي دي نور می کوو جنم وای بابا خیر دې گزاره کو زما هو زما خدا مقصد نو زما دا بابا و دیږي خیر دې سوال مینت لوو کی هغه معاف کړه هغه نورم داړه شي هزار زما حتا ستویم او اکثر علماء لکی چه قتل خطا کی دیت ضروری ہے خام اخواد ما یو کر سوی ہے جس تدارا میں دیت کیوارا وینا خیر دے نمی خیر قرآن خوئی تے ویدہ حدارا چلے لیکن لگی خوطے والا کنا کم سے کم چه بیا خیال کئی گاری باندے نپوئی گی دے گاری چند نوزی گاری اغیسی چه پچاس بروخی جاؤ دارنگی چه کم خواہی گاری گزار کر نبیا خوبا احتیاط کئی کنا وینا خیر دے عجز دے عجز دے قرآن قانون دے وی خیر ندے زیت کے والا ومن قتل چاہ چاہ قتل کا یو مومن لرا خطان پا خطائے سرا فتحریر رقبت انو لاجم دی پا غبان ازاد اول در قبی مومنی غلام بازار مومن ودیت مسلمت او دیت سپار لیشوی لعالی وارسانو داغتا داغ وارسانو تا اللہ یصدقو مگر کرے خیرات کئی چمنګ نارو نو خیر دې نو ډېر اجر دې وا خیر دې نو بس خو پکار دې فاین کان من قوم من کچر توی دیم صورت دا داغه کوی دا مقتول من قوم د دا داس قوم نا چاغه دشمن وي تاسو د پاره حال دا دې چې وي دې مؤمن بیا ز آزاد ول دغه کبي مؤمن دي دیت وزک نور کې چې تاسو دشمن مته مضبوطیږي بیا نو دشمن ما نه کوي کې صرف غلام آزاد کا او دیت بنور کې ځکه کافر اغا ها قوی کی وائن کان من قوم کچرتوی درین صورت ددا سقونا چپا مینساتو فیما بیندائی کی میسا خنوا دوی معاہدوی دجن چیو بلتا بسنو آئیو بیا لازم در فیدیا سپار لیشوی لالی وارسان لاغتا او ازاد اول درخبی مومنی دی دیت بسورو ورکے قتل خطا کے قتل خطا کی زر دینار دی او دینار دی روچت تے درے سوا کے غالباً دینار دو کوئی گرزی خوش ادا سے او درہم لزر یا درہم علی لزر درہم کاغا نی سلو خان دی کاغا نی ندوز زر او سوا سلویخ تولی چاندی را دوز زر او سوا سلویخ تولی سپین زر داغا یا داغی قیمت دور کئی نتیر صاحبو کا تقریبا ها ظلم سیوا سیوانن توله چلیگی دا چانده ای کنا ندوه لکا او سوشنو بات صاحب کونو دوه زرا او سوا او سلویخ توله چاندی دا نوز دیبانی صاحب کوا کدا توله ورکه او کدی قیمتو پا قتل خطا کیا دا که یا زر دینار یا لزر درهما او یا دو زرا او سوا او سلوی اختولی سپین زرا او بازی وی اخان دی سل خودتو خوچون که اخان نشتا دینارم نشتا درهمم نشتا پاکستانی روپی دی نو دو آن دو اویش تو سو او دو سلوی اختو اویش سوا او سلوی اختولی چاندی یا لاغی قیمت بارکی وطاری رو فمن لم یجر فسیام ہو کدی بلکل قیمت نشتا نہ تو غلام وس رسیږي نه پیسو فصيام او شارې روجو خو بنسي پس ما فکرې ظالمانو روجو خو بنشي وټوي ورا زہ ظلم وکړې بیا هغه معاف کوي خو روجو خو نه نيسي کنه روجو خو بنشي کنه فصيام او شارې لازم دي په روجو دم یاشته متتابېني پر لپسې ډېر ظلم وکړې توبه تنده میرا بانی جائے طرف دا اللہ نا او دی اللہ علی من پویا حکیمہ حکمت والا قتل عمد حکم ومی یقتل چاچ قتل گئی و مومن لرا پسبب دی ایمان بانے چدے مواحد ہو زکے و جنما توحیدی بیاناو جہاد اکاو زکے و جنما متعمدن فقصرا فجزاؤہو نصدا دا جہنم دا سزا گانی سوری یو جہنمی سزا یو خالدن دعا ہمیشہ وی فی آپ دی جہنم کی دیر زمانہ او درین وغضب اللہ علی غصہ کری اللہ فدبانی او سلورم و لعنو لرکلے دلال اللہ دفن رحمتنا و پنزم و عدلو عذابا عظیما او تیار کری اللہ دل پارا عذاب لئی چیو مومن قصبان او جو نصو صدا گانی بال اللہ ورکی پنزم جد صداگانی جہنم یو خالدن دا غضب اللہ درے لعن اللہ سلور اعدل عذاب عظیما پنزا گورا حدرتا دانو چه اللہ ایتوبا سورت فرقان گوری تاسو ارتغو چه قتل کرے دے توب اخلان و معاف کی گی نلسم سپارا سورت فرقان گوری تاسو آخر رکو آیات نمبر او یائم اٹاسر نشورکم والذین لا یعلمون ما لا الہنا خر ولا یقتلون النفس التي نبوجن یو نفس اغا نفس حرام کری اللہ دا وجل الا بالحق مگر بقانون د شربانی قصاص کی به بقانون د شربانی بیاوی ولا یزنون ومن یفعل ذالک یلقا اساما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فی مهانا الا من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفور رحیما اللہ وی دلتا میں اوتا قتل معاف کو زنا میں اوتا معاف کرا شرک میں اوتا معاف کو الا من تابا دلتا اوتا قتل معاف کی گی او صورت النساء کے اوتا قتل معاف کی گی لاوالی یو دیکھوی ہمیشہ دی جہنم دے ارتوی چھ خیر دے توبہ دی اوخ کلا نو معاف کی دلی الا من تابا فرق دے صورت فرقان والا آیات کی معافی ذکر آجی چدے په حالت د شرک او د کفر کې وو نو چې شرک او کفر یې کاو قتل یې کاو او زنا یې کولا نو چې هغه کفر معاف شو توبه د کفر نه وکړه نو هغه قتل نو مسلمان معاف شو ځکه توبه د کفر نه وکړه په حالت د کفر کې وو نو چې هغه کفر معاف کړو نو زنا او هغه قتل نو ته معاف شو او صورت نساء کی پا حالت دی ایمان بانے خلق و جو چه زانتے مسلمان مومن وی او دا قصد بے مومنان غیسار او دا وجل بے تو چه پا قصد مسلمان وجل دے نو پا توبہ نماف کی گی دیکھ پویا دے با ایمانا او مومنان غیسار کرے دے او غزر ازر رکے او مکی فنا پویو کفر کیو نو چه دا کفر او اغاو تا ماف کی دو ناغا قتل متماف شو او په صورت نساء کې خدای خزان ته مؤمن وی او خلق به واجو د ایمان د وجنانو ذکر توبه باندې نماز کی اوس پوه شئ کنه چې بیا د لزې معلومه صورت باندې تلاش کړئ پنځم حکم اصلاح النیت نیت به صفا ساتي یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو کله سفر کوي تاسو په بلاد الله کې نو پتبینو تحقیق کوئی مو آئی تاسو آگا چاہتا چوئی غردولا تاسو تا السلام سلام صلح دا مو آئی چلست مومن اغویز مسلمانی ما نز مسلمانی دز دز دز اوی وی ننا اصحابی چی راجوی حضرت وی اغی چی غوالیز مسلمانی ما ملک نبی علیہ السلام وی چی تا دا غزل سری نو آگا حضرت وی تاولی وجا وی پخلی ایسی وی نو نبی علیہ السلام چې په خله اسدی ما نواز کاو نو زړه تاول دا غسري کړو ته دا غوډم نه څه خبر وي کړي شي مانی په لمر ولې او په خله مر ولې نو چې وسړی وي زه مؤمن مسلمان موحدین باج بیا غدا سموار تب تهونه چلته وي تاسو سامان د ژوند دنیا د الله سره مغان مو کثیر غنیمتو نه ډیر دي کذاله کوم دا رنګي وي تاسو من قبل په خوا نه پوهه تم الله وي تاسو نه پوهه وي څنګه نه پوهه احسان وک الله پتا سو باندې پسو دي اسلام باندې او توحید قران نو فتبین تحقیق کوئی به شک الله دې پاک اج کوي دا جو خبيره خبردار لا يسوي القائدون من المؤمنين غير اول الذر ترغيب ورکه جهاد تا ترغيب ورکه جهاد تا ندي برابر ناس د مؤمنانو نا لا يسوي القائدون ندي برابر ناس د مؤمنانو نا دا آیات مشکل له خیال کوي دي کې دو قسم ناس تي اور یو زلوی چاغا مجاهدین الله پاغ ناسو فوقیت او غرواله ور کړي په یو درجه اور پسې بیا وي اغا مجاهدین الله فوقیت او درجه ور کړي پاغ ناسو په ډیر درجه باندې نو خیال نو ناس دو قسم دي د جهاد او د دین اغا سو کوم ناس ته چاغا روغ رمت ته وی که جهاد دزم بچی برا نپاتی شی ملک برا نپاتی شی او معتبر سره منو خروغ مرد خود مرگ یریگی بی خونده ده دین کار نکی بزدل لی جبن پکر آگره نو دبان دی مجاہد پر درو درجو چکتے آئیو آگا معذور دے جهاد لذکن دی لکا معذور دے بیمار دے شر لے لون دے گوڑ دے خضرا بودا دے معشوم دے یعنی وی وسمی کی گی خو کمزور ای منو مجاہد دے خو معذور دے نو دا دی معذور مجاہد او چی پاغ سنگر کی جنگی گی دا آغا مجاہد دا دی دوارو درجہ یو دا صرف اغت پر یو درجہ بانو چک دے چی پا سنگر کی ولال دے دا امیر پتا دے دارے کی مقصد دارے اس خیال کوئی لا یستویل قائدون من المومنین ندی برابر ناستو من المومنین دا مومنانونا غیر اول دا غیر خبر دا ممتدہ محضوب هم چاگئی غیر ندی اول الزرر خاوندان دا زرر خاوندان دا زرر ندی او جہاد لنزی خروغ مت دے سسنے پی خاندہ والمجاهدون او هغه جهاد کوونکی فی سبیل الله فلا رضا الله کې به اموالهم فلګول د مالونو پکړاو د خپل ځانونو یو مجاهد دې مالم لګي په خپل ځان باندې نفسم کړي دا لا پر رضا کې او بل روغ رمټ او جهاد لنځي فضل الله المجاهدين ورواله ورکړي الله مجاهدين ته فلګول د مالونو پکړاو د خپل ځانونو عل القائدين پاغ ناشتو القائد پاغ ناشتو بیمارانو باندې پاغ ناشتو معذورانو باندې دا قید سرهونه به الګ خپويږي دا کومه ډېر مشکل دي علل قاعدینا پاغ ناشتو بیمارانو باندې درجه په یو درجه باندې وکل الوعد الله الحسنى او د ټولو سره وعده کړی الله الحسنى د جنت کې بیماران دي او کوم مجاهدین دي وفضل الله المجاهدين غرواله ورکړ الله مجاهدين تا على القائدين اجرا عظيما دته وي اجر عظيما مخکوي درجه نو دته کې د قائدين مراد کوم قائدين روغ مټ بے خوند دے بز دل دے سست دے دین کار لزک نظم اچ سبب اوچت کی قران لزکه نظم اچ نقصان بدا ته ورسیږي جهاد لزکه نظم اچ مړبشم بچی بدا نه پاتشي آی لغورواله ورته الله مجاهدین لرا عل القائد د جهاد او د دین یو جدا مزه او خوند ته ته پوسه کړی مجاهد نا سره چاغي ته ګوري او داغه حالات او جسم په یو زو سناسوي ایرا مزه کوي کنه دا یو جدا خوند د دینه بوزدل کله خبر ده دینه رسوس کله خبر ده د قران درسونه خلق تیارو ده یو جدا مزه خوند دینه هغه څه خبر ده ودا اوزگار خل راون شوی دا او کنه دا پنځ دا اوزگار غرواله ورکړ الله مجاهدین او تعال القائدین باغ الناس تو رو غرمټو باندې اجر عظیمه پ اجر لوی نو ناسو قسم شو دعا یو معذور ده لکه دا فسه یاد هغه ګور دا او جهاد لکه نشته چې بیماران دي معذور دي نو د دې او د مجاهدینو درجه یو ده یو درجه کې تیغه اوچت ته چې سنگر کړي او د امیر په تابعدارې کړي او سم مجاهد دې او روغ رمټ دې وې زمانه کله پاتې کیږي خو روغ رمټ دې وڅ کیږي نو په دې روغ رمټ هغه مجاهدین په ډېر درجه باندې اوچت دي درجات انده درجې منو طرف د الله نه او بخشش دی او مهرباني او دې الله بخشش کوونکی مهربان بشکا کسان چې فاکې دې له فرشته پدا سے حال کہ بے فرشتی وفاق کے ظالمی انفسیم چھ جاتے کہ ان کی پخلو جانو بانے پس سبب د جہاد نکو لبان دے پس سبب د دن نبیان او لبان دے نی دن بیان کرے انی جہاد کو دائی جاتے کرے فرشتی بو تو بیخن ہوئے زجرن ہوئے فیما کن تم یاد سکے ہوئے تاسو ولی دی جہاد نکاو کافر زورا ورشیو بیمانا ولی دی دالا دی دن بیان نکاو ولی دی حق پٹ کرے ہو قالوا واجبد كنا امنغا مستضعفين كمزوري في الارض بوطن کی پزمک کی اے پرشتو من کمزوری رسم کری وے چاچا پیرا والے ہم لیوی نو منگو ایک صحیح کار کوم بیا میں پکل دکل کینو ما بدا سیدا سے کنے گزارو گزارا کولا قالوا فرشتے وہ تسوی علم ارض اللہ علم تکن ارض اللہ واسعا آیا نواز مکد اللہ فراخا زچ دلتے نفرے ہو دینو بل زیل بطلیو فتو حاجرو فیہا نو حجرت بکڑے و تاسو فیہا پاغد مکہ کی ملک خدا تنگ نیس پائے گا دا لنگ نیس ملک دا اللہ تنگ نو استاحت شلنوی دتو ڈیری کی نپرے خودے مان کہتا بتلے مان کے جماعت کی نپرے خودے پکری کی نپرے خودے نو لاور تا بتلے لاور کی نپرے خودے نو افغانستان پس رحد بپارشی رد اخو بیک سکے نو تو مزے کوا فولائی کنو دا کسان ماواهم جہنم زیداغی دے جہنم وسا اتمسیرہ دا فرشتے و گرے ہوئے پو وقت مر کے فیما کنتم یا ولی دن نو بیان کرے ولی جہاد نو کرے دا کسان او دے بد دے رکر زیدو دے اللہ المصدفین من الرجال ہم مدر کمزوری دا سلونا بڑاگان والنسائی دا خزونا والولدان دا ماشمانونا لا استطیعون چا دے طاقت ندری حیلت انتظام خلاص اولو اغیبان جہاز دکا نشتا بڑا پچند نپوئیگی غریب و مندر نشوالے ماشم دا سنہ خبر دے خزم خبر ندا نکو دے جہاز نشتا ناغو نوجوان طاقتور دے ٹرین شدرے اغیبیار گورا چلو لولدی ولا تدون سبيلا ان ممد سبيل لار دخلاص اغي كلا لار ممي لو فولاي كذا كسان چي دي اس الله قريب الله چي مافي بو کي ردينا او دي الله عفوا غفورا عفكم کي ها کدي جهاد نه کي الله بو ته مافي او کي معذور دي غفورا بخشش کوم کي الله بو ته ټول گناهونه ماف کي مخه بيان وای ولا تباح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم أضاء تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك بحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستقون من الناس ولا يستقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا تتخذن من عباد نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبدلكن آذان الألعاب ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتق الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعد الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتقى الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم الكتاب يتامى النساء اللاتي يقولون ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا ليتعلم بقسطه وما تفعلوا من خير فإن الله كان بها عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتروا كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرغ عليهم إلا كل من سعته وكان الله واسعا حكيما لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخر وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثوابنا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. یاد دې چې رسار صفه نه دي د دې زینا شپغم حکم الهجرت فی سبیل الله د الله په لار کې هجرت وکړي د الله د دین د پاره اوځي مل پرې دې علاقه او کړي به سر پرې دې او چې څوک وتره دې نو غلا الله دنیا او اخر خیسه کړي ومن یواجر فی سبیل الله آچا چجرت کو آسو چوتے دو بھی سبیل اللہ پدا پدا رضا اللہ کے حجرہ حجران فماند پر خود و نصرہ فمن کانت حجرتو الاللہ ورسولی فحجرتو الاللہ الہ مہاجر الہ حجرت کو کا او الاللہ رسولی کا لا الہ زوجن امرأتن یتزوجوا دیر پارا بنے کے یاد غرز الدنیا مشکات آگر رواب کی چرا جی کے نا حجرت صرف چدا اللہ کتاب بزدکوم او دا اللہ کتاب بمخلوق تا دا اللہ دا رضا دا پارا خیمہ زان اسلا از مخلوق اسلا دا وزما کاری بیا گورا چا اللہ تعالی سنگ سفر آسانی پس سفر کے لئے خوشحال ساتھی پمایو اجر فی سبیل اللہ اسوک چه جرت کی پلار دا اللہ کی عبومی فزمک کی مراغمن کثیرا مراغمن راغما الفی ابی ذر چرا دی حدیث کی راغما مالا ککلواله زغمکی ککلی دل مراغمن کثیرا زیر گردے دو ڈیر یعنی بہتر دے عبومی فزمک کے زیر گردے دو ڈیر دیر دے بور کم بہتر دے بور کم یا مراغمن دا سیزه چې دشمن با پاغی شرمنده کیگی دشمن با زکا شرمیگی چه پا دشمن با حملی کیگی دا سیزه نا چه دا کم زینه پا دشمن بانه حمله کیگی دا سیزه بولا ورکم زیده امن بیده مجاہدینو دشمن با آلا زیتا دیر پتران گوری و دغا زی که ما بانه حملی کیگی دا سیزه مراغمن کثیرا داس دې چې دشمن به شرمندگی یا مراغمن کثیرا پیدا بکی فزمک کی زید اوسیدو ډیرو زید ډیر زیب اور کوم وسا فراخه فراخه بولول کی چا دې اجرت کړي و الله دې فراخه ورخړي دي سورته ها نحل ګورې تاسو یوشتم آیات 41 نمبر آیات سورته نحل سوال نسمع سپارا یو سرو اختمایت والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا آکسان چیجرتیو کو پلار دا اللہ کے پرداغینا چپاری ظلمو شو ظلم پیوشو بی گناہ گیر شو بی گناہ قید شو بی گناہ فقر دکل شو غریبانان ظلم ندیشو سر ظلمونو شو لنو بوی انم فی الدنیا تو خامخا زیب ورکم دیلر دنیا کے اللہوی دنیا کی بولا زیب ورکم حسنا بہتر بہتر دینا بولا ورکم ولا عجر الاخرت اکبر او عجر الاخر خوڑے لوے دے دنیا مجر او آخر کی عجر حنور زینو کمراجی بہتر ابراہیم علیہ السلام چھ سفر کئی سورة ابراہیم پنزد عشم کے چراجی اصوی ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ زروانی ما استاد دین د طلب د پار زما فا انی مهاجر الی ربی سیادین صافا کی چرازی حجرت لے کری ملکنے پری خوری دا اللہ در ازاد پارا لو کتاو کو اللہ بدر علیر صدر کی وسعا و فراخی وما یاخذ من بیتی مہاجرن الاللہ و رسولی اواسو چوزی دخل کورنا حجرت کو ان کے وی خوہ مہاجر وی خود صدر پارا الاللہ دا اللہ دی کتاب الہ کتاب اللہ وی رسولی وی لا سنت رسولی زمانہ کا سکے کور فیدم ننیار قرآن لزم چو قرآن لکم سرز احادیث دکو میار چه احادیث مزدشی سمع یدرکون موت بیارا گر که درر مر پلارا اکسیڈن کو شو پلارا دست سچلو شو بیماری پیدا سرالا سراغی ندے مر شو فقد وقا اجرهو علاللہ ثابت شد اجر پا اللہ اللہ ویزد بطول گناہو نظم آفکم ذکر مار ازا پسی ترے وکان اللہ او یو روپے استالگی دالوی مقام لدی پا جہاد کے فقل وقع اجر الله تاتی ثابت سے اجر دپا اللہ او دی اللہ غفور الرحیم بخشش کو ان کے مہربان ہم بخشش بو حکم مہربانیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ دَاوُمْ حُکم دے قصر الصلاة فی السفر فی السفر چیزی نموز کی با قصر کے قصر دا سنت معاف دی او فرض با چی سلو رکاتی ندو رکات با کے او چه کم زیتا پینزه کم او یا کلومیتر جوڑی گی ده یوی غالی ها از انا چه شپک کلومیتر جوڑی گی ده باج خلقو او تب که سفر اکی سده سفر موز پر اکی که نا پینزه او یا کلومیتر ده یوی غالی و ایزا زربتون فی الارض او چه ده کم کلی نروان شو او حدود ده کلی ختم شو بستا ده سفر موز شورو شو اگر کتا زیر رسیده لینه باج خلق چې د دې د انرژي پندای لاور دا نه په لاور کې سفر مسکې په دې لار لار پوره مسکې نه نه چې د خپل کلی د توډيري د حدود نه اوته بستا سفر شروع شو که جانګيري کې دا فرض مسکې نو ام دره کاته به کې که په ټک صدا کې کې نو ام دره کاته فرض به کې هو چې اته اورسه او د دوه اپتونه د کم نه تو دول سوځي ديال سوځي نه دي البته او د پاده کې بیا با د سفر مسکه او کو دواطي یا د دوه تو نه دي زیاد نه تو نو بیا با پوره مسکه بیا چې دا غالي راځي نو بیا چې دا هغه حدود دا غځې نه روته دي نو بیا بیا سفر شروع شو په چې ته تو ډيري حدود ته راځي ته په سفر نه پدار نو مسري سړي زګي کله سفر کوي تاسو په مکه کې نشتر علیکم تاسو جنان ګنان تاسو چې کمه او کې دمانځنه ان خفتم کې یریږي تاسو کې یریږي نو کمه کوا او کې یریږي نو کمه مکوا نه قید قید اتفاقی دی اوزه قران کې قید اتفاقی ذکر کړي مقصد دا دی ها احتراز نه لې کله ير ویو کې ير نه وی په اسپیټال کې خو ير نشتا ها او سیږي نو دا سره قید قیدی اتفاقی دی ایتنکم اللذین کبرو چه فتنکی بواجئی دا سر را کافران بشکا کافران دی استاد پالا دشمنان خکارا و ایزا کن تفیهم فاقم دلون الصلاة امام یوسف وی چه دا خصوصیت دا پیغمبر پاکو دا غپور خاصو رسولا حکم ختم دی ها او علامہ قرطبی ذکر کئی پدے دے چه دا حکم تر قیامت پورے دے دا حکم معمول تر قیامت پورے دے کدا دے حالات راجی نپدی طریقہ با موز کے خموز با نپرے دے او جماعت کے با گن امیران او گن جماعتوں نمہ نجوڑے نقصان سبب در اختلاف جوڑی دے کلا چیئے تو پدے خلقو کے نو دروا تدی خلقو دا پار منزو فالتا کم ادری دعائی فتنی و ڈالا دینا باکتا سرا ولی آخذو ادنی سی اسلحہ دوم قلو اسلحو لدا سمانا حدو رکات منز دے او دیر زور و شور سا دو کفار سا جنگم روان دے نو منز بنا پرے دے شر کسان دی مجاہدین و جنگ روان دے نو لس کا سبا جہاد کی شرک شی جنگ کی دو کفار و سرا او دا لس کا سبا منزو کی یو رکات امام سره وکي په بیا په دای لار شي دشمن ته وودريږي او هغه چې دشمن ته کملس کسا ولالو ناغه براشه د امام سره به دویم رکات مونږ وکي نو دوی چې دویم رکات وکړو نو بیا به دای سلام نه جوړ باشه دای به بیا لار شي بیا به د دشمن سره وودريږي او هغه چې دشمن سره ولالو هغه لومبه چې رکات یې کړو هغه براشي فاقفز بانی با بیا بل رکات زان لگو کی سلام بہو کردائی بیا با دیلار شی دشمن تا بہو دریگی او اگر چو دویم رکات اکڑے و اگر برا شی نو بل رکات با زان لگو کی دا گورا دا سنی کرے ویکنہ چی دا لسو کسانو دا پارا زان لئی مامو دی نورو لسو دا پارا زان لئی مام نا سبب دا امراو پا جہاد کی سبب دا اختلاف جوریگی یو امیر بو ادا سی بل امیر بو ادا سی نقصان جوړي امیر یو خیر دی مشکل حاضر لاله او رات لاله خبر باندې کې تاسو را گاو نه کیږي په دې باندې مون نه ماځيږي خدا په میدان جنگ کې ها نو چې اته کې دوی ما مان نشتا نو مهلکه یو براشي یو دې مون نه بل بفلار شي نو بلته مونځ لازمه ده پس بر سره هزار د خپل مفتی موي چې دا ګوري مفتی ما ها براجی زاننا با ایما ایسا کئی جنگ با شروع کی پجو مات گیا لیکن تا دا جائزو پی خواند ها تا وا صورت نسا غیر وا تا قرآن ذکر و شپا میدان جنگ کی تعداد دا امامانو نشتا سبب دا اختلاف جوڑی گی دو پا محلکی دو دو امامانو پا یو جماعت کے سنگا سبب دا اتفاق جوڑی گی دا جائزو نو سبا کئی دلم دوست زمانه دا اولانده پا که پیدا دی و کسر خبره که غوستا دیو دی کسی بدا خبره خونه دا خویو مسافر دی لکه زمان دا دی جماعت دی مسافر دی سوکار دی ادره دا دی که پکی لس جمعی وشی نو کولی شی لکه آخو پلار تیری کی گار دی ادره جمع زان دو کیو بیازی بل دا دی بیازی خود محلی خلق زان دا نور جمع بیا بیا نشی کولی فل تقوم حرد دا دې کورس به کوم دی کیږي دا شي مفتیان خپوی دی او دا مسلې کوي ها دا درې درې جمع کوي فایل تکو او دې دېږي توای فتن یو وړل نه دی نه ما کتا سرا ولیا غزو ازاتم او دې نسی قل واسلو لرا کلا چې دې سجدو کی رشید می مورای کوم رستو ساسونا سجده چون کی رکعت په سجده ختمي نو ځکه سجده تعبیر وکړه کله چې د رکعاتو کې نو سجده ورستو تاسو نه چې دوه رکعاته مونږی نو یو رکعات وکړي او چې څلور رکعاته مونږی نو دوه رکعات وکړي ولتا ته طائفه اخرى راضی دل بل عالم یصلو چې مونږ نه وکړي فل یصلو مونږو کې ما کتا سره هغه طریقه مې درته بیان کړه ولیا خذو حذرکو حذرهم خو سره د ذات حالت نه چې سمنا صح واخده او موسی ولال خپل اصله حبد زانه نه لري کې غلط اوستاد د شکا غلط اوستاد کلاشنکوف غلط اوستاد پټي هغه پرتی په حالت د موسکی تیرا مزه کوي ها الله وی نه بدل لري کې د مولا سره کتاب اب او چې فروت نو دا هغه اصله حدا بغیر د اصله هیڅ کده جنگ کی کم نه کې هو دا دا سب اصله هي دانه جته خو موبایل کیمره او شیو بل شی خصاته او بل کار میاش غبر دودی کتاب دو سره غم نشتا ها پیزار گلی او موبایل خپ سجن اعلی مړی وخت روان نه دوله کو چې وخت تیریږي چې خپ سره اجن خو کتاب ځان لا اعلی ول یاخذو احذرهم خو چې جنگ کې بیان کې سبا او چې نه جنگ نه کې میدان ها د کافرو سره نګر مه نه بیا سکے بیا و مالا شاہ گو دے ولی آو خوزو حسنو بس بیا خبی غمان کینا وی اما تا خلق سوئی دمانا خطا فوسا تم خلق نکی تا تا سوئی بیدان مالی دکان دانا خلق سوئی جا مسارا کم دے خپل دکان کئی تا خوش تا تا دیسی دکانو کسانا ما خلق تا فوس کئی جا بایی جا مسارا تا کم دے لہوکڑا بایی ما تا فتاوی دو علماء دا بلد الحرام لہوکڑا کم دے سر بکتا کئی کتا بکتا کئی ایسے علماء آخر کتاب در سر نشتا و مسئلہ کے اکثر چمالا اسم پیسے ملاوی گی نوزو خوخ کتابون آلم ولی آخذو حضرهم ما یو کالو میں سعودی لزم یو کال در سمال تیرو ما آواز اخصر سم کتابون راون دو ما کمزدوری کے پارا طریقہ یو مل کرے میں ایر سم کتابون دو تا وہ کتابون دیر گران دی مشکل لی حادر شوق میرے میں ولی آخذو حضرهم او د سعودي کاغذ هم خره وړي رمضان کتابونه دي ولي اخذو حذرهم ودني سي سامان دي دشمن تاسو زمون شيخ الحديث سي الله دې معافرت نصیب کي اغه وي زمونګا کله کله ومن خبره کوي ما ته وي کتابونه زمون کار نه دي کتابونه یو لوی خه مهتممي خه معتبر سي لکه د کراچي او دا زیاده غي کار دي هيا خه معتبر سيټي کارخانه داري موخه شل زړه دعا په دې باندې کتاب چته کیږي اکرې نړۍ کې د یو کتاب په والو نو هغه موږ ټولو وګو هغه وسم لکه ما تاسو وی کتابخانه کې می کتاب دعا ورسته ده نو بل کس بشپ جوړ کوی سره پیسې شي د نیم لاکا ما چې واوري دې خوا شو ما دا غو وی چې ته زړه مړه ته پوس کې وای دا به څنګه ملاو شو په پچې کې دا کوم کنه کیش درکم وای نه ما دا کیش راکا هلو دا چې خل کتابونه غسته دي ها ولیا خذو حذرهم او دنيسي سامان دي د دشمن تاسو واسلات او قلو اسلو لرا ودل الذين كبروا خيا کسان چې کفر کړي کا چې غافل کی تاسو د قلو اسلو نا وام ذاتكم د قلو سامانونو نا هغه غوالي چې تا د خپل اسلحه نا غافل کی زمن ملک الله سره ترقی ور کړي دا چې طاقت ورکړلې چې په دنیا کې دا طاقت ډېر کم د نورو ملکونو سره ده اټمی پروګرام خدا کافر غواړي چې دا دې هغه غافل کې خلاده زمونږه حاکمان نه دي نه غافل کې یو مونږه نو به مولا الله تعالی ته ورکړي کې دي سيزون الله فایمیدونا علیکم میراتم وایدا نو حمله وکړي په تاسو باندې حمله یو تا به غافل کې او په تا به حمله کوي ولا جنا خطب قوی ولا له ہوتا دفاع بچی رائے ولا جنا نشری گناہ علیکم پتاسو انکانا کچتوی پتاسو بانے تکری ممت اگند باران او کنتم یا تاسو مریضان مریضان پس مریضان یہ چکی رئی تاسو انتظرو چکی رئی قلو اسلحو لرا خود بیمار زان سر نشنو لے یا باران وری نو خیر اسلح حکیل او منزو کا خذو حذرکم خقدر حالت کی نیولې شنو ام خذو حذرکم مونیزا ان الله بشک الله عبد تیار کړی د فرد کافرانو عذاب مون عذاب سپکونګه زمون شیخ القران الله دې پر رحمتونه وریږي لږی دو کړي د بچر تقدم ما سر بخل کتابونه باقیدا موجودو اهم کتابونه دا که ما به مسله کوله خلق به کم ځای کې مې دې کتاب نکوم چا جرأت نو چپایي کې بیا څه ویلې وي ها پیدا کذیتم الصلات کلا چې پورا کوي تاسو مانځل را فذكر الله آیات الله لرا قیام فولال و قعودن فناسته وعلى جنوبكم پاړو نو پر باندې او خل آیات وا پیدا ما ننتم فاقيم الصلات وکلا چې په امن شوي تاسو د دشمن نه په امن شوي فاقيم الصلات نو تر مانځل را وشکمون کانه دې او تر مانا پابندی وی که ده مانزو رایج که مانزو لرا خلو نور تووایا اشک منز کانت ده پا مومنانو مانی لکلیشوی موقوطا پخفل تیمانی خوی منز آسان نجا ده اغم جاہری مانی منز ما تماف ده قرآن خوالی ما منز ما تماف ده ولا تینو مسستی گئی فبتغال قوم پا طلب ده قوم کفارو که انتکونو کچر تتاسو تعلمون درمن کی گئی لبیشک دیم یا علمون درمن کی گئی لکسنگا چه درمن کی گئی تاسو وحال دارے چنو موی تاسو عقیدہ ساتے دا اللہ دا طرف نا دارا چاگئی عقیدہ امید نلری تاسو امید لرئی دا اللہ دا میرا بانتیا چمنگ لبا اللہ دا رجیرا کہ او مجاہدینو ذکر حدیث کی راجی و جنت کی بات سل درجیوی جنت کی سل درجیوی او دا درجی اللہ دا مجاہدینو دا پارا تیار کری دی چلا اللہ پلا رکی جہاد گئی او پا ما بین دا هر دو درجو کی دور فاصله دا لکه پشان دا اسمان او دزمکی منس که سور فاصله دا سر درجی دی بیاد دو درجو منس که دور فاصله دا لکه اسمان او دزمکی منس که فاصله دا دا تکو نوی دا جهادو که و جهادو که و دن بیان که و ترجونا من اللہ مالا یرجون وکان اللہ ولی من حکیم و دی اللہ پویو حکمت و آدم اتم قانون اصنع چه جہاد دکھاو مل دی فتح کو نپائی که بدا اللہ قانون جاری که دا اللہ کتاب بشک منگا رالے گلے پتابان قرآن بالحق دا پارا دا کارکول دا کم لجہار الحق دا پارا چه فیصلو کی ومین دا خلقو کی پاسو پاس طریقہ اراک اللہ چه خود لے تا دا اللہ چه کم طریقہ تا دا اللہ او خود لے پارے فیصلو کا صحیح بیانو کا ولا تكن للخائنين خصيما تا ته قران کوم مسله خودنا نو هغه مسله باندې بیان وکړه چې تا ته خودنا او مکه ته د طرفا د خیانت ګرو خصيما جګړ مار اسنه چې خائن دی او د خائن مرسته ولګي او استاد خیانت کړی لري حق ته معلوم شوی لري او بیا یې مسله پټه کړی ده اته وی خیر را بزرګ دی سموا والاوی چه خائن ده کاتم ده ظالم ده بیوقوف ده مخی فتوی لگو روی کنا ملعون اللہ ده او توی نخی داده خسره وی اللاوی کتر طرف ده خیانت گرو نتائید که نو قیامت کی بسوک داغ ده طرف نتائیدو کی نو یو سری حق پڑ که خیانتی پا مسلی توحید کیو که کاتم ده ظالم ده بیوقوف ده ہاں ها مکی فتوی ویلوی کنه او دیوی نیت میں کرے اللہ اکبر قدرتولو فتو پسے حقی پر کرے خوط معلوم شوئے دے او مکی گرد طرف آتا خیانت کرونا خسی ماتے کرمار خا خیانت اوکو دے بیاد آگر طرف نجا گاری کئی وستاگر اوزو خود استاد خلاف نشم کولے زد پلار خلاف نشم کولے ابراہیم علیہ السلام د پلار خلاف نکئی ها وستاگر اللہ بخنو غرد اللہ ان اللہ یو بیدبیر بدبی دا چې تم شکو بدتی نداوته نه وي اره والا کار د بدعاتو دي دا کار د شرکیاتو دي دا چې کم کار تاسو کوئ نو کوي دا شرک دي ثبوت نشته په دې طریقه وایا ها واستغفر الله بخنو غاله د الله نه بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان ولا تجادل علی الذین یقطعون عن بظوم مقابله مکوا جګړه مکوا د طرفا دا کسان چې خیانت کوي ورته قل زامن لرا خیانت کی غرضی نو جگر او سره مکو دا غیر طرف نام بشک اللہ منہ نکی دا اچا سرا چوی خوانن دیر خیانت گر خوانن مالی سیغا دا کنا مالی دا کنا سیغا دا مبالغی دا چھ دیر خیانت گر دے نو اللہ دا سر منہ نکی چھ دیر مسئلے پٹکنی دا لگن دا دد قوم چم بالا نظر نیاز شرک روان دے او دے غلے دے حسیم او ڈیر گنانگار دے ځان خره یستغفرون من الله ځان پټي د خلکو نه او ځان نه پټي د الله نه د خلکو نه خو شرم کوي چې ګناه کوي وي بیا به شرمېږم خدای الله نه خو ځان نه پټي ها ها نه شرمېږي د الله نه چې ما ته هم صدام معلومه ده ما مسله پټه کړه ودا خو شرم ود الله نه او دا الله دې سره دې کجدش پته لري په خبرو چې خو خنې الله ته وینا نه لګیاله په شرکیات او بدعاتو او په سینماګانو فلمونو باندې لګیاله شپته لري زړه دا پکار دا خو الله نه خوږي او دې الله پاکا چې کيري محيط احاطه کوي ها تنبيهيرا خبر شيخم کو انتم تاسو ها اولائ ذا کسان دي جګړه کوي تاسو د هغه طرف نه په ژوند دنیا کې په ژوند کې خدای هغه طرف نه جګړه کوي چې استاد مې خیر دې لارو نکه میرے مقتدی میرے خیر دے خوفا من یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ سوک بجگلو کی دا اللہ سرا داہی رتربنا پورد دا قیامت کے یا بسوک شی پریبانی وکیلا زموار عذاب ومی عمل چاچا عمل کسو انبرد بد عمل اوکا یا جات شرک بد عمل مسئلے پر ٹکڑا یا جاتے اوکا بخفل زانا بیا بخنو غالد اللہ نان ابومی اللہ لرہ بخشش کے انکے میرے بان چاللہ ما دے ظلم کرے رے دل گناہوں میں کری ماتا مافیو کا ومی اکسی گو ذکر بر خلی کی گناہ انگاری دیر مافی اللہ نوال اللہ مافی کئی اواسو کو چوکی اوکاد گناہ فائنما اکسی گو علی نفسی یقینا کسب اکردو پزرر پا نفس داغرے ضرر دا گناہ پا نفس علا دا پارا دا اضرار راجی او دے اللہ علی من پویا حکیما حکمت والا ومی ایسی با چاچو کا خطیعتن گناہ اسمن یا گناہ نو خطی ام گناہ دا او اسمنم گناہ دا نو گناہ خو گناہ دا پکار چیئے بھی بیلے نفرشتا خطیعتن گناہ پیرا او اسمنو گناہ پکس نو دو قسمہ یو سرے یو گناہ کئی خو پیرے کئی یعنی پیرا دا پیرا پتہ ہوتا نہیں او یو کس یو گناہ کئی خو پا قصد کئی و استاد قصد کمزا استالات ازاد جمع خو خمزا زستر بی اختی خورم نزا استالات ازاد وقت وقت خوری خورم مخورم مخورم محل ازیسا بازی کنا یا سو چونکی خطیعتن گناہ ورا او اسمن یا گناہ لویا ورا گناہ کے اکلو یا گناہ کے یا درم مانا اواغا چاچو کرا خطیعتن گناہ پا حقوق دا اللہ کے او اسمن یا گناہ پا حقوق دا بندگانو کے دا اللہ حق دیوا او اسمن یا گناہ دا مخلوق حق ندیوال نبیا نسبت کے یرمی بھی بیا نسبت کے پنیسرا بری ان پاک سریتا ویداد دا مانا مانا دا تکرے ریاس ویداد ماں اخوا قدیتا مرا تاکی بار کرو تھا نندرو و اسم مبین و گناہ کارا و اخکارا گناہ دی بیمانا اکڑا مسئلہ دی پتہ کری دا خلق پر شرکیاتو کے ادھر ادھا مانو پتہ کری دا خود امان دی مولی سے بیلو چه خیر دی گزاری گزارے کوا پلولا فضل اللہ دن کی گزارہ سے بنا چلی گی دن کی بس ساپ پیان کے اسنگ چارلہ و پیغمبر بیلی دی دی پرون یو مثال زمن شیخ خودا شیخ القرآن محمد طیب سے اللہ دی عمر کے خیر واچے ہیں ویدہ دی مثال دا سے دے لکتا فصل کر لے دے او پر فصل کی انسٹ دے گنہر دے ڈڈم دے ڈیڈرا او جوار دے نوچے برابر شو نو زمیدار رمبیر آغسر دے پڑکے والے دے او ارسطے دے رکے انسٹ ہم تیو باسی ڈڈم امتیو باسی کبلم تیرے رکے ڈل امتیو باسی پتے بلکل دا سشار دا گفری بزیف بزیف کی جوافری ارس ختم کی اور دیر خیستا مخی مدے کولا نمولی سے ابراشی پو پولو تکینی یا بابا دا تلے ونے چواری دمنا خیستا پتے ہو دونا مدے کولا شن خیستا دا خطا پتی یو یو بوٹے پریوگو دنو تا خو بلکل سادین کا دا خطا پا بلا رواراو نا غور تا ازا دا دا ملیانو خبری ندی دا دا پتی خبری اتو دا خود جمعان کار کوا ایر خیستن جیسا ہم دا غور کئی نوچی بلا نوچی بیائی خو وقت لگ تیر شو جوار غر شو نو بیائی دا بیبانی دا اسوان ہوا رمبے تیر کا رمبے برابر کا نہ پٹکے ذمہ دار ہوا نہ پٹانٹو کی گردی اور شنڈتے ہوئے شنڈ پی جانے کر شنڈ را چمدا کا ٹانٹی کو چاہ بار پکی نہیں اب بے خون کا ٹانٹ ہی آسی ہاں ازان بٹانٹی سر ازان کھی جو دے دے خود شیشے نہ آگا وگے نہ کہے اچھے نہ کہ آغاز ازان کرے نو بیا ذمہ دار عالم شی نو شیخ بکی نہیں شر نو خدا سے باکڑی آگا شنڈ پہ ہوئے ہاں نبیا راشی مودی سے چھ بابا دا سے کہ تو خدا ہوتا کر لی دی نے جدا مال ہو گی کہ تو ہٹان پی وے راستہ کا نہ دے دی مولا ہے تو پدی سے پوئی گے دا ہمنگا گا تانتے تی با سو چاگا بے بار دا اگا دے کار والا نہ دا اگا سی شے دے اس دے بل تان پی فرزان جو کھڑے ہو اگا بار نور کئی ہاں راستہ کا نہ دے خو مولا دا کان کے چوارو کزم پدی مر پدی دین کی چدانو خلق را کر شے دے زان اسی پا دین کی جامع کی را دن نکرے دے او دا دین بیان نکے دا خلاف و فرقو رد نکے دا باطل و فرقو رد نکے دا شرکیات و دا بدعات و دا رسومات و دا بدعات و تردید نکے دا طور اچھے را خلقو تے احکارا کا خلقو تے بیان کا صرف توحید خالص پریدا اور نو ختم کا چدا ادیان سیزونا چکم خلقو دا زان جور کری دی دا باطل لی دا شرک دے دا کفر دے دا لبے کا انا دے دا نکے اور آگے نے رسط بیا روگن دی آگا نور گن من خلقم لبے کا آج تا سب احزانا سی زان نزدی نزدی کرے جزم مدائی موزم دا غیما مثال دا آگا شن لے دے شن من دا لبے کا ودا کار ندے کار آگے چاگا تداوت آواز کئی دا توحید او دا شرک آواز کئی چدا توحید دے او دا شرک دے روڑا دان حبر کا دا بدت دے او دا سنت دے دا رسم دے دا رواج دے حانوالا او کنا سے دا رسر نزی نے دیکھے وی دام تانتا را شن دا تانتا دے دے کا شن چبائی کسی نہیں یارا شن دے فلولا فضل اللہ علیک و رحمتو کلے فضل اللہ و رحمتو او میرا بانی دا اللہ نو لا ازلوکا تا کو تا خلق گمراہ کرے خوزما فضل و مہربانی و شوا ذکر خلق دیر پروپیگنڈی دی لا ازلوک لہم طائفتن نو قصب کرے یوی دل من اندہ دینا دو گمراہ کول استا او دینو گمراہ کی مگر خلزا اللہ او زرن نشر سو لے تا تا مچین نس سید بیان کوا تا تا نقصان خلق نشر سو لے نصر میں صرف تیوبا سا دیر قبل تے لرے کوا اسے نہ کہ قرآن درس کو موقع انسد دی میو دیرم دی زما خو ډیر خوښ شه لکه خبرې کې خو ډیر مزدار خبرې کوي و ما یذرونک من شین فانزل الله علیک الکتاب ها کلک امیر کلک مجاہد پکار کلک خبرې کوي مرګری کلک کلک استاد فانزل الله علیک الکتاب اور علیک آواز خلک بد سستی کنه خیر دے گزارا ہو جدا سے کہنا بیا گزاری مزارے نا بیا ہو انسر پہ کپڑے گا دیدا پہ کپڑے دے خیر دا ہم دے دے پتی یو دا گا دے گا وانگر اللہ علیکل کتاب اور علیکل دے پتا بان قرآن قرآن وحی جلی والحکمہ سنت و حکمت مفعول لفعل محذوف و آتاک الحکمت او درکڑے تا تا پیغمبری علمی درکڑے پیغمبری درکڑے را وعلمکا مالم تو کنتا علم او وی خود تا تا کام وی خود تا تا هر هغه څه چې ته پین نه پوی دی دلته بیا نا کار خلکو ته ځانا یو سجل منظور کرے او بعض مفسرین تپ پاسی تپل کری دی هغه ځانا را دن نه کری دی دے. لکه یو دا هغه نا تفسیر حسینی دا مشهور تفسیر دی دے خلکو غا چې درس کی دا او ته مخه مخروتی بیا ګورې دې باندې خلقو ته تفاصیل راته یې مخې ته یو پکې تفسیر حسینی دا ماشاءالله اوس الحمدلله زموږ ملګرو دي ناغه مخې ته نشي راغې نه څه چل من زده کې نه بیا وې دا موږ لن موږ نه موي راځي خو تفسیر حسینی دې ډېر مشهور تفسیر حسینی کی دا ترجمه کړی دا چې وی هو د تا تا هر هغه څه چې ته پې نه پوي دي ماو د عمومو د عمومو دا الفاظنا ارسط مراد علم غیر متوق وی نبی علیہ السلام جو برا میراج تو ختم جو اللہ زما پا حل کے زما پا مرے کی یو ساس کے یو قطرہ دوبو فیکلا او هغه ساس کی سرا ما تعالی ارسو خود می ما کان او ما یکون فالم در ما کان او ما یکون سچ مخی او سچ آینده دی طولی او تا خود دی نو پدی کی ما کان او ما یکون کی علم غیب هم را رہے آتی او تا خود دی ناوی چاوی دی نمانی تفسیر حسینی ویلی دی و تفسیر حسینی پا بارا کی شیع محمد طاہر طبقات المفسرین کی بیان کرے تاوی کتلے چاغسو دے شیو چکم دے کی با دے دے حراتو او چا دے شیو جلسونو و ماتمونو دے با گلنبے والارو بیمانا پائی کی بے داغے دے خوشالاولو دے پارا پکی بیان نکول چچا با دعوتو کاغل بیزان نساو کئیو مشرک با دعوتو کاغل بطا دے شرک بیان بیکاو رافیزی کو دعوت ورکاو درفض داغی بیان بیکاو ہاں نو دے ملا حسین کاشفی 1910 کے دے وفاد دے دہرات اسیدن کے ہو ہاں دا ندگن کتابن یو دا تفسیر حسینی دے یو دا کتاب دے انوار السحیلی واعزینی رزان سرہ نسی او داغی نا تقریر نہ کئی دا مقدرین نیدی خطبہ اکثر دې سره پلاس کې وا انوار سہیلی انوار سہیلی نو هغه خودو حاملا حسین کاشفی الواعظی اشیعی کتاب دی دې ځان ته وی سنی مسلمان اولاد کی کتاب د چانی سي تقریر د چا غنځه کوي شیا نو شیا خبره وکړي اې دې سنی نو ها کتابونه دا کې لاس کې پیش کړي اگر دا خبره کړی والکتی مسلمان سنی او خبر دا تفسیر حسینی کئی ہاں تفسیر خبر دا شیعہ دا تفسیر کئی لوگوں لکھو چل دکا چلی دی کتابون بل کتاب روزت و شہدہ دا نورم کتابون دی دا علف پتہ لگی چا سرے کم سے کم کتابو گوری دا غا تفسیر دا غا حالاتو گوری چا دا تفسیر دا پیشکوم خود دی تفسیر سا حالت دے ایسے لکر دی تفسیر حالات غلط ہوئی دا تفسیر مصنف غلط دے تو اول رجوع کا طبقات المفسرین دا از دا ہر مفسر حالات تا تخود لیدی چدا مفسر پتی زمانہ پدی صدی کرے دا دے مصنف دا سو دا سو دا سی بیا پیش کول کولے چا تصیر دے کا غلط دے بازوان دے ہوا چا سو اکڑا میں گتے کتابونی سی آو بازا بڑا ہو لکیر کے فقیر دے تر پس پر ناکی اٹھر دی اخی ادا شیخ تے فبر ها وې کندې کندې ویلې دی او ټول په سپینه کی پټنتي وکي دا مړو اچھا کتابونی کو او بس پای کې ځا تصدی کی ما غوړو ته کتابې ما د الفاظو د عموم نه را نو بیا خو به سورته بقره کې هم د الفاظو د عموم نه غالي کما رسول الله فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیات نا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون اوی خود تاسو تا اے خلقو ہر غصو چه تاسو پر نپوئی دئے بیاہو آتم دا الفاظ دا عموم ندا سیم آیات دے یو سل یو پنز استم آیات 151 نمبر آیات ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون دارنگی صورت انعام یو نوی کی رازی اتم بیام ما دا الفاظ دا عموم نکا وعلمتم ما لم تعلمو انتم ولا واباؤکم اوی خود تاسو تا هر اغسو تان لم تعلمو چنفوئی دی تاسو او نپلاران تاسو نبیاغو آتم تاسو تے اصو خودو نو علم غیب اندرتو خودو یو دیکھ دے علم غیب اس بات کے او نور قرآن تو دے علم غیب رد کے دا پدبانے دا مسئلہ رکم دے نکرانا شوی دا دا تفسیر حسینی دے وجینا کدر دا پتہ دے چھ دا مصنف صحیح ندے دا ترجمہ صحیح ندا نو دبا دا ترجمہ نکاولا چھ ما دا الفاظ دا عموم ندا کا ما نمراد احکام دی وعلمک ما لم تکن تعلم اوی خود تا تا پیغمبر هر احکام چې ته پنه پوی دی او که علم غیب شنو علم غیب خو نه په قرآن ما مخه سره بیان کړو وممن حولکم من العربی منافقون ومن اهل المدینه مرضوا للنفاق لا تعلمهم نحن نعلم امام انام 50 توبہ 101 راول نشون وقت مختصر حضور زدا نمبر اذان سے لکھی توبہ 101 مائدہ 109 سورۃ اعراف 188 دارنگی سورۃ شورا 250 سورۃ نمل 65 احود 31 سورۃ جن لسم ډیرو ځینو کې راځي چې نه به علم غیب د غیر نه کېول د کتابه له ثابته نماز سنلا د الفاظ د عموم نه کدا احکام نشوا احکام او دې فضل د الله په تابعه دیلې او ست بیان کې نو تا خلاف جرګې به جوړېږي لا خیر به اوز منافقینو هغه جرګې غلطه بیانې لا خیر به کسی من نجواهم نشته کې پډېرو جرګو دې خلکو کې اسه جرګې مرګي میټنګونه کینو حق م بیانواله کا ګیر خپل ولې به تسنشي الکه حق م بیانو ګین خلکو کې بغلبل پیدا شي قرب به ختم شونه بل مخالف شي پلار باندې خلاف خودريږي دا خبره پدې میټنګونه او جرګې باندې سره کوي دلتا یو ایزا استاز من غم خادی خراب ای بیا با داسر اغم آده که تا سر زماز تا سر سر غم خادی و تا سر ای نخراب ای ما سر ای خراب ای بیان خو زد بوما زو خو ایم چه خراب کی نده که غم خادی زد اغاو تو خلکو پا غم خادی سکوما تو گو جو سکینو کوا او سران لا خیر بی کسیر من نجواهم نشتر خیر پدر و جرگو دی که الا مگرشتا خیر فاغ جرگد آغا چاکی امرا چاغا حکم کئی مشورا کئی بی صدقتن پا خیرات علکوی خیراتو نو کئی صدقو کئی پیسی جمع کئی چپا قرآنی او لگو زی پیسی لگی لگی جمع کئی چاندہ ہو گئی اور آدھی تو قرآن درس کی گی فاغی بادگی لگی او لگو ہاں فاغی چا سورا خط کی گی والا زمن دزی مواری وا پدی شورا وکا پدی میٹنگ وکا پدی جرگا وکا او معروفین یا خیر جرگا پسکره الا من امر بمعروفین چا حکم کئی پا حق ویلو چا مشورا کوما چا بکم دے که بدا حق بیان سوک دکو کیوئے دس بسو کئی بیان بسو کئی کار دن او اصلاح من الناس یا پا جرگا دے اصلاح پا مین نخلقو کئی جرگا دری قسم جرگی سیدی ندې درې اون علاوه ټولې جرګې میټونکو نه غلطتي یو جرګه پدې کې چې تنظیم باندې خرج کوما په دینو په قران په درسونو باندې خرج کوما پیسې جمع کوي یو یا پدې جرګه کې میټونکو نه کې چې حق بسنګ بیانو ما کاغ دین بسنګ کوما یا اصلاح د خلکو بسنګ راواد ما د دین علاوه چې کوم میټونکو نه ټول غلطتي لا خیر فی کثیر ومن يفلوا سوچو کی ذالک الاکار تفارا دلٹولو دالا درزا منتیا لگ لگ چاندو کی مال تو دن بان ہو لگئی چھ زمنگ زمنگ رب رضا شی زب ایچ ورگو منگا غطا عجر نظیما عجر لوی لوی عجر رولا ورکم ترغیب ورکی اتباق رسول دا ومن یو شاقق رسولا اواز سوچ خلافو کی دی پیغمبر پرزا گنا تبین اولو دا چهکارشو آتا سنت طریقہ خوط سنت طریقہ معلوم شوا ابیام خلاف کی ویتبی غیر سبی المومنین اور اوان شو بید لارید مومنانو نام چه مومنانو دی ایمان پرانا حاصل کروا ایمان رنا ورسلو دی قرآن اگه حاصل کروا او هغه پرې خدا او په نورو لارو او ته بوته په سلوان شو د خواهش په سلوان شو نو الله وی نو ولہی ما تولا وا بل موږ دلا کم خواج دی وړي کم خواج وړي وا دی وړي انوسی جهنم دنه کو موږ دلا جهنم تا فساد مسیرا او ډېر بد دې دې دګل دې دا جهنم کور خلاف د پیغمبر کی کم دې نصیب شو جهنم سورۃ محمد دو درشم آیاتو گوڑے ارت خلاف دو پیغمبر کسشے نصب کی گی حبت العمل ومیو شاقق الرسول ومیو ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ دو درشم آیات سورة محمد دو درش 32 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لَيَذُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِتُ عَمَلَهُمْ چې خلاف د پیغمبر کې زرد عمل برباد شو خلاف د پیغمبر کې نو عمل برباد شو دلته وی خلاف د پیغمبر کې نو جهنمی زی شو او ما کثیر شو فلا وربک یا یمنون حتا یحکمو خلاف د پیغمبر کې نو ایمان تلاله خلاف د پیغمبر کې لوی نقصان راځي ګوره نو چې خلاف د پیغمبر کې او د ایمان نه خالیو ولا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم خلاف پیغمبر کا محمد کے نو عمل برباد شو وسيهبط اعمالهم دردا خلاف پیغمبر کا نسلی جہنم جہنم تو بدنک ما وسوش مرا گرا پرے یا پرے مرا اواز آدمت تباہ کی گئی اواز اگر اپنے خودل خونو دی سپک دے ہو قتل خلاف دے پیغمبر دے ہو کو جہنم دجے کی گئی عمل بربادی گی ایمان دے نزی خلق و نم طریقو دے پیغمبر تسپک کے طریق دی مالا یا جمع ہو کر یا او مکا یا سلوی اختی ہو کر یا او مکا یا دو سنتو نا پس پا جمع دوا ہو کر یا او مکا نکتو دوایا وادری سی زنی دی یا عمل ختمی گی یا ایمان ختمیږي او یا جهنم ځکي دا بده یا لیکير بھائی دا راځه یا تاسو کنه سنتو باندې بیان کې متاثر یا تاسو خصوصا یاد ده نورم ډیر دي تاسو دې په ان شاء الله وسات مسیرا او دې بده لري دا جهنم نفس الشرك فعلی او زجر مشرک تا او مشرک ته وسم سميږي نه ان الله لا یغفر دیو په شربانی عمل ختمیږي وفا عمل خلاف دو پیغمبر و عمل ختمی ان اللہ لا یغفرو ایشرک بی بشک اللہ نماف کئی لا یغفرو نبخی چشرکو کلیشی داغت سرا برخدار پیداشی داغت سرا بل سوک اللہ وی چما سر سوک شرکو برخدار زما پا صفاتو کی اگانا زاغت بخششنکو ما بی توبی چسو پوری اغما تا توبا نروخ کرے او دو دنیا نا پا شرک لال و همیشه جهنم زیرے و من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجن علیہ شنا و مأواہ النار شرک نماف کئی عمل ختمی گی وَلَقَدْ أُوحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ سُورَةِ زُمُرْ پِنزَ شپیتم آیات پین سار وَلَقَدْ أُوحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پیغمبرا تاتن حکم کما سالو کوخوا چې سوړه انبیاري ګلیو ټول ته په دې حکم شوی دی ک شرک وکتا کتا شرک وکړه شرک ډور نه نقصان شي پیغمبر تعالی وې کتا شرک وکړو نو ستاملم تبا کوما نور خو پریرا پریرا ا دې شرکیات شروع دي وې دا خیر دې مالانو سر ګوه نغه هونه شوا وا طول عمر عمل تبا او برباد شه ظالما لئن اشرکتا لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين او سورت انعام کې بداشي 88 نمبر آیات کې عطا دیا آیت ټول پیغمبران یادې ولو اشرکو لحبت عنهم ما كانوا يعملون قبل فرض اتاتیا قبل فرض و تردید انبیاء و شرک کرےو شرک خو نکئی او کچر تا شرک دئی کرےوے دا شرک دورا نقصانی شیر اللہ وی چدا غی پیغمبرانو عمل میں ختماو نظما اس تا عملو تا پاتی کی گی دل بابا تا سر کتا کرے دے غلاف کو لئی گتا داغا زیزان لروری پاگی زان جو اختی سجیدہو تا کئی نزلیا داغا پنم ورکی او خیر رے مالا منسکا والا خو مسلمان دے ما تا یہ ویلی ہوئی پا آگا انسپیکٹر چرا گلے ہوئی نئی پا ہندوستان کی مشرکان دے پا میدی توڈیری کی طرح سو رو خیم ہاں میدا چی پیناس دے داغ سری دا چې خلق د سرون نه کته کوي نه دنیا درګاوونه باندې پروت دی ته ته پته نشته نو چې بوت سجده کوي هغه مشرک دی دغه څه نه خبر دی دا حالات دین زمنګ دي او چې څو قواعد توحید کوي نو دا سختی کوي مالا دا څه سختی وا قران یې نیم اپ کو ما جهنم بولو کوم ان الله لا یغفرو ایشرک بی او کله کله وای و ما یشرک بالله فقد فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير حج کی چلاجی چا چې شرک کړه الله سره نو کو یا کې دې د برنرا پریوته دو او فتقطفه الطير او بسمه کو د نور مارغانو او تهوی بيدیو فی مکان سی قلا تبا ور بادشاہ زړه زړه شی مشرکا او ندی دا اندام پتولے کی دا اندام دا دیوی نا خیر خسر بسلمان دے ان اللہ لا یعفر و مشرک بی بشک اللہ نماب کئی چشرک اکلیشی دا سرا نیماب کوم اللہ وی چشرک را سرو کو برخدار را سر پیدا کو ماب کول چر دری اللہ وی ہاں نیماب کوم ماب کول لشتا دا فتاوہ دا فتاوہ علماء بلد الحرم سلور سوا او پنزو صفحہ کی دیلی کی چار سو پولی کے ازال سرا چار سو ستاون صفحہ اگورا دعاو النبی چار سو ستاون سلور سوا چار سد پنجو ہفت صفحہ اوکد حدیث دیوئی نداء و دعاء النبی فی کل حاجت والاستعانت بی فی المصائب والنوائب من قریب آنی عند قبر شریف ام من بعید اشرک قبیح ام لا پیغمبر تا آواز کول داغن اللری یا نجدی فحاجتنو کی فمصائبو کی اغتا آواز کول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کہتا قبر سنے یاد دین ملک نہ دے نو آیا دا شرک دےو کہ نہ دے سورہ خستہ جواب کی جواب دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونداؤو او آواز کول پیغمبر تا والاستعانت بیہی او امداد غختل پا پیغمبر بانی بعد موتی پس دا مرد پیغمبرنا موتی ہی مرگ عرب منی خوا عربو کرے و پی اغیوی نبی علیہ السلام مر لے و پا اغا امداد والی فس دا مرد آگا نفی قضاء الحاجاتی پا پورکولو دا حاجتنو کی پا کشف القربات او پا لڑکولو دا سخت و سخت و کارونو کی شرکن اکبر دالوی شرک دے شرکن اکبر پیغمبر تا آواز کول چه دما تکلیف لره کئی ما مصیبتونو کرا رسیگی و دالوی شرک دے یخرجو من ملت الاسلام دا سره د دین اسلام نوطنه دے دا خوزنه دے ما دا بورا دا سو کوئی دا دا چا کتاب دے تیزو آئے جواری دے کسا فتاوہ علماء بلد الحرام دا ځان سره بیا وګورئ کې 400 د ما په کټه دا نه ښکلی دا زګورم دا کتاب ډیره مزه مال راکې او خصوصا د عربو کتابونو ډیره مزه کې دعا او نبی ر جواب جیم جواب دې څه کړی جواب دعا او نبی ولداه والاستعانه به بعد موت فی قضاء الحاجات وکشف القربات شرک اکبر دالوی شرک دے چا پیغمبر تا آواز کے زمان حاجتنو کی را رسیگی زمانا مصیبتنو لرے کئی یخرجو من ملت الاسلام دا کس دا دین دا اسلام دا دین خارج دے بیاو تا سوئی بیاوئی سواہ انکانا ذالک عند قبری او بعیدن برابر خبر دا کدا آواز دا غد قبر سرخوا کیا کدا قبر نلری کای یقول یا رسول الله اشفنی بیا بیان کړه دا هو د علماء کار لري خپل ډوټیان یې پوره کړی دي او پوره کړي هما تا کا आवाज کو نو مصیبت جوړیږي یا ما تا به غونډه خیر ده غلی وي ثم بكم هم جون شخه به غما خپل ونه خو دې بیا هو کار خرابېږي قران وای حدیث وای ها صحابین ته حزن ته پوه شو ایو ذنب اکبر حضرت کمو گناہ لویا را نبی علیہ السلام و تصوی ان تجعل لله ندا وهو خلقك چته الله سره شریک پیدا کړي لالو یو ګناه په ګناهونو کې حلال کتاب پیدا کړي ان الله لا يغفر الشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشک الله حنم او کې چې شرک کړی شي برخدار دی راشي د الله سره او د شرک په بیان موږ اصولو کې ماشاءالله خط تفسیر کړو اصول هغه چې چاله پکاري هانو هغه د موږ سره رابطه اوساتي چې تقریبا موږ هغه برابرې کې فوټو کاپیانی وباسو او هغه بیا بخپلې پلې کاپیانی ترلاسه کړي حضرکا تقریبا 120 صفحی دی 120 صفحو بانی منگ باغی صدق خبر چی سوی باسی پتن لگی پا دو سوی باسی انمی شریو باسی پاس آگا چا صدق خبر رو کچھ صفائی باسی روپای دو دے سیوا والی کچھ صفائی باسی حانو بیا باغی آگا اصول آگا طالب لکری دی دکا بار بار ما پا خسند دا زنانوی یوز بلزینا رابطه کی گی نو اغیر کری دی اغیر فوتوکاپیانی اوباسی اغا او بیا با تاثر پا کاریم ان اللہ نوصول کی مادر دیخت تفسیر کرے بیا ان اللہ لا یعفرو اشرک بی ویعفر ما دون ذالک لمن یشاء بشک اللہ نماب کئی چپر خدار پیدا شید اغسر بلسوک بے توبے شرک نماب کئی ویاغرو ما دون زار کلمه یشا او بخنه کی دا گناو کی سوا دے شرک دی چاره جو غجی بے توبے او نو لولو گناہونا ماف کئے دا شرک نا علاوہ بے توبے خوچے چاله کو بشی گورے ومن یشرک باللہ چاچو شرک کدا اللہ صدا فقد زلہ زلالم بیدا تاکی دے گمراہ شو پا گمراہی لرے باندے دا آیات محکم تیر شو التالیس نمبر آیات کی ما تاو صلی اللہ اس کلو دلتا کم راگے آیاتون یو دی و اخر کې تتمه بدلی و مې یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما التویلو دته و مې یشرک بالله فقد ظلم ظلالم بعیدا الته افترا ویلو الته خطاب د یهود سره نو یهود پویا خلکو نو پویا خلک یو مسله جوړی افترا د ځانه جوړی دا غیبول یو مسله ځانه جوړ کړه ځکه پویا خلکو مودیانو او دلتا خطاب د امیانو سره ده ها او امیان چې دي نو هغه په اغه کار کوي نو هغه په گمراه کیږي نو فقط زلا زلالم بیدا تاکي د گمراه شو په گمراهي لري باندې راغنا دلتا خطاب امیترا امی صرف کوي او دا خطاب مولا تا مولا ول جوړي ایرونا من دونه الا اناسا نبلی دی بیدا لانا مگر ملو اناسا ملو پرنام رو تا موائی مالا اناسا دی نبلی بیداللانا اللہ اناسا مگر مرو خدا غیر تعبیر پا اناس سراؤکا نمرونا ذکور نوی اناس اناس ستوی زی غلیش سرو توی کخدلوی لفظ دی اناس سراؤنا دا اولی دینی تعبیر پا اناس سراؤ کر و دین بلی بیدالانا مگر خزی نو خزی خو نبلی یار خزی سک بلی خزی و لخپل ازینو که خزی بلی پا کاجی دی کنونو که دا خزی ویدی دی نا قانون دا دی چه دی دا دربار سرا دا زیارت سرا دا قبر سرا دا سی مینه کئی څنګه چې دو خځه سره مینا کوي خله چې خوشاله کړه خوشاله لا یوسا یاره وي خو دې وړو بل څه خصاتی دا څه شاله لا وروړې کړه جو کول لوخي ولولا پیالا چانک دا ولولا پرې خوشاليږي او دیم ها الک څه چلے فلانی زیارت باندې فلانی وزیر سے شال او یې کړه دادازی کنے پر اخباراتو کی ہاں یو شال پی خور کو یو غلاف پی خور کو دارنگی کور کی چه زنانا لوخی مات را مات شی نو کم زیده اولی تازو پر قبرونو کتری گنا مات لوخی پی پراتے مات کندولی پی پراتے پر قبرونو مات پیالے مات چینکونا دا لپتے گڑ وڈے چه خرابی شوی ټوکی د زنانو ګډور شو نا غبیا یو دې کې اویزان بل دې کې اویزان پر دې درګاولو قبول کې دی نو دا سره داسې مینا کوي لکه څنګه چې مینا انسان د چا سره کوي د زنانو سره کوي لفظ دې اناس الله واستغفر الله د خود وسره مینا په شان د خود ځکه ته چې د ما سره مینا د زب زګورم چې ته اوس یو لیک افټر اودرې بازارو يم چې واقعستا ده دې عزیزي بابا سره مینا ده یو لیک افټر دې اوسره اودرې نه زب يم چې واقع مینا ده یا اوس تا خفجی اودرې نه زب يم دا سره سره یا کاغنی نخو کالا کو او خود دا شکا اخو سلے و خکلا کو اخو دا دیشو کی نتے پیدا شاول نا خورے نخوز منو سرکے الہ پی ماد لوخیک دے او زر ماد لدہ تا پی روخ لوخیکے را کر چھ سوائی شنا غبیا جماعتی شبیا نانا ما زکر لفظ دا سرور اناس اکسم فسرین ترجمہ کئی الاموات الاموات کامل مبارد مانا کے الاموات باہری محیط مانا کے الاموات ہاں اکثر ابن کسی مانا کے الاموات ملوی خواہ نبالی رہی بیلا لانا مگر ملو تو جوندی سے نہیں شکو نملا بسو جی جوندی سے نہیں شکو لے او داو اینا ملوی نو نوچے ملوی نو بیاو ویدو لا اللہ شیطان مریدہ او مرشو نو نشو حلک اختار مترکار سوک دے نشت انو نو لې خدای خالی زمونږ د ټوډې لري کې تقریبا د واتو کارو خبر ده د دې بار یو ځای جوړ کو او هغه لېلون کې خدای خالی بابا او دنیا اور روانه شو سچر له خالی بابا پیدا شو نیمه خدای خالی دې از پرې پټي کې خلکو داسې یو سره جوړ کو دې دې نا غوړه پورې دوړو مخفله کتره ها خاری په ورواچولې ادمي کې خو خالی بابا او خالی بابا او خالق ور روانو د خالی پورز باندې روزانه روانو خالی بابا هغه مقصد دا و چې د خالی پورز راځي دا وی مقصد دا و چې بس ګوره خالی دې خلق دوی مقصد ادا ده چې د خالی پورز باندې کار کوي بل د خالی پورز باندې کمره شو وتا دا حالت دې خلکو زما باپ زما مدرګار سوګ نه مس کې خالی هیڅ نشتا دا د خلکو مدرګاران دي که سوینو وي دا و مرا الله وي نشته مړو یې خو نشته کنه لکه موږ ویلو ها كيف تکفرون بالله وكنتم اموات وای تاسو نشته ابن کثیر معنا کوي کنه اموات نشته دوته وای نه بلی دی بیدا دانا مګ نشته مړو شه خو نشته کړ یو سره دا نشته چې کمر شه دا نه پوسکو یو سره چې مړ شه نشته چې کمر شه نشه کا شته شه نیش کرا تو د مشرک مددگار سوق دی نیشت دا د خمد مددگاران دی ها ها قران وای ایذو لا سن شرمنده کی په مشرک کله شرمنده کی ایذو لا نبلی بی دانا مگر ملو او نبلی مگر شیطان سرکش او شیطان هو نبلی دی هو هغه مددگار بلی دی په وسوسه به شیطان هغه ته आवाज کوي شیطان ته یو کمره چا شنبه دلدا او که یو چیرې هغه په نوم باندې ومانه دګ دا د دې طالبانو په سر باندې چیلې نور کې چې دې دا چیلې پوخې دا الله پر رضا باندې خپي وخري او په منجورانو په درګاونو په غلط باندې خلک سنن خوراکونه کوي شیطان دا کړه فری دي لعن الله لری کړي دلر الله د خپل رحمتنا ملعون الله دې او دې شیطان خامخا خلک باندې بندګانو سانا نصیب مفروضه یې سم مقرر شوی زب خپل انسانما او غیسا اخرینو او غیسا سرا سورو دنام کی راجی و جعلو للہ مما زرعا من احرس و نامی نصیبا فقالو حاذا للہ بزامهم و حاذا لشرکائنا دادا ایسی بھی مقدر انو و لا اجلنهم اگر دمنا بیمان رے تاکیدی کلام کے جدا اللہ مقابل کی بیمان راجی لاتخذنا لام او نون تاکیر سقیدہ لَأُزِلَّنَّا لام نون تاکیر سقیدہ وَلَأُمَنِّيَنَّا لام نون تاکیر سقیدہ وَلَآمُرَنَّا لام نون تاکیر سقیدہ فَلَيُبَتِّكُنَّا لام نون تاکیر سقیدہ دیر بھئی مانا دے وَلَآمُرَنَّا قَسَمْ اِكْرِ لَأَقْرُدَنَّا لَهُمْ سِرَاتُ وَكَنْمُ دیتا گولے خیال کوا وَقَاسَمَهُمْ آتَمْ قَسَمْ کرے دیو دا دا ما دوست تے خامغا اړو مبهره توحید نا ولا اوزلنهم ولا امرنهم ولا امنينهم او خامغا امیدونه ورکوم دغه توبی ته توبی امید ورکوم ته معنا نو جوانی الکی طالبی سچ کینو کوا پاک خلک سبب مولیان شي دور حدیث وو کې دستار بندی وری بیا با خپه غوا واسطه وو با سے بس سب الله معاف کی یا شیطان تو کور کې پتن لگی دا وګړه دا دستار بندی تقریبا اور سر دا به تاسو چولې دا لږ بخستا سو ملګری وګړي بانا ولو من ينهم امیدن اور کوم دې توبه ولا امرنهم خامخ حکم کوم دیتا حکم بکم دیتا پس به حکم کوم پتحریم دا احل اللہ باندی چکم حرام دی زبویم دا حلال دی چکم حلال دی زبویم دا حرام دی حرام دا اللہ پہ حلالو ما حلال دا اللہ پہ حرامم او حرام دا اللہ پہ حلالم یا آکس دارے فلا یبتکننا آلان الانام نخام آخا کرکی ودی غگنا دا زناورو زما پنم باندی مکه بیر دی زناورو نا غوگونا کٹ کول دا دفلانی زیارت پنن بانے فلانی پنن بانے او دفلانی پنن باندے فلانی او دفلانی پنن باندے حدا داغی پننمونو بانے بے دسپو غوگونا بے کٹ کول نزناورو بے کٹ کول او سلگ بزارا سلگ پلکوشو نو سن انشاءاللہ لے گا رانا شوید خدا و دی دعوتون بانے گولے کار کی خرسن چوی خروس دا دعوتون سیرا فلا یو ولا امرنهم او خامخا حکم بکوم دیتا خامخا بوتا حکم کوم بیمانوئے خامخا با حکم کوم فغلطو کارو نبانده چمالا سکے داکاو داو کا شرابو کا جواریو کا زناو کا لیواتتو کا بحیائیو کا ناش دول سننا بجاو کا جماعت جتونا ناس مالا سکے سلی جل کرده دینا ولا امرنهم خامخا حکم بکوم دیتا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ خَامَخَا بَدَّي بَدَّي دِين دَ اللَّهِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ خَامَخَا بَدَّي بَدَّي خَلْقَ اللَّهِ دِين دَ اللَّهِ زجاج معنی کی دین اللہ یا بدلی بدلی خلق اللہ پیدائش دا اللہ اگر کم پیدائش دا اللہ ور کرے دے اگر وہ بن سبانی بدلی فلا یغیرن خلق الله نخامخا بدلی بدلی پیدائش دا اللہ دا اللہ پیدائش چھتا دا اللہ ور کرے دے ناغا بدلی ننو بورا خوزو سن ببدل کو او ناری نو سن ببدل کو دو خوزو حالتو گورا او دو سرو حالتو گورا خوزو پیو طریقہ تغییر راوستی دو او سرو فبل طریقہ بانی تغییر راوستی دا اللہ حکمون بدل کرو ننو گورا دا اللہ حکمون پوری خلق و خاندہ او جو تو شروع کرے دا خلق اللہ اکثر مفسرین پدے دیبانی دا بیان دا دی ظاہری لباس کئی دا ظاہری تغییر کئی چ انسان لا سرور پاره الله سبحانه خسته خلیه ور کړی دا خسته ګیرا په مخ باندې خسته سر په سر باندې سر ویختا خسته خلیه دا سوره خسته الله ما ور کړی نو د داغه خسته خلیه په بل خلیه باندې بدل کړه دا پدې کې راځي فل یغیرنا خلق الله نو بدل کړی پیدائش د الله دین د الله اغه طریقې د پیغمبر د سنتو طریقا د سنتو نه پس فجمع دعا دا پیغمبر خو نه ویل نو اغه طریقې بدل کړه په بل طریقه وې دا طریقه او کښاوا سنت طریقه فجمع علی شاو دعا او کزانه نکیږي په دې کې ثواب زیاته یا په یو طریقه یا په بل طریقه باندې یا ظاهری لباس ګورا چې په اسلام کې د ګيري سورل له مقام دې پا حدیث و پا قرآن کی دی گیری پا مقبان پری خودر سرل لی مقام دے او د زنانو دو ویختو دو پری خودر سرل لی مقام دے ننگورا اگا مقام دے کم کم حد تا ورسا نا پا کئی بند کر دے کم مقام تا ورسا حدیث کی رازی نن خلقو دی پوری خاندہ و مسخری شورو کرے توکی وی زسریا سنت دے دامیو سنت دے لکا سنگام سنتو ندی دا عام سنت او د ګیر سنت دې کې ډېر وی فرق لري. نبی علیہ السلام په نور سنتونو دا سے بیان نه کړی څنګه چې دې مبارک بیان کتا سو ګورې حدیث سنا. نبی علیہ الصلات والسلام د ابن عمر روایت چې راځي نبی علیہ السلام وې خالف المشرکین خلاف کوي د مشرکینو سره خلاف پس کې وکړي اوفر اللحا گیری کٹے کئی گیری پرے رے واب شواری باب او بریتان کٹ کئی دا خلاف دا مشرکینو سرو بخاری دویم جل 875 صفحہ دا روایت نقل کئی دارنگی مسلم شریف اول جل یو سل یو کم درشمہ کے دا حدیث نقل کئی دارنگی دا عبداللہ بن عمر دا روایت بیا ذکر کئی مسلم شریف کے دارنگی دا ابو حریرہ روایت مسلم شریف پدر صفحہ کے ذکر کئی بیا دا ابو حریر روایت چاہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب و ارخ الرخا و ارخ اللحا نبی علیہ السلام ہوئی بریتان سنت کٹ کے آغا بریتان دیکھ آگے بسے کہو دیدیا کوڑی باغی بریتان پری خودی دا سے پری خلی کے بعد آسے لگی رہا گر گر دا سے وہ سمدے بعض خلقو دا عادت تے دا سے آو گیری بے کر کرے نبی علیہ السلام ہوئی جز الشواربا بریتان کٹ کے وار خل لیا آو گیری غدے کے گیری پرے رہے مسلم شریف پدر روایت خالف المجول بانے ذکر کے دا روایت پدر صفحہ بانے دارنگے نبی علیہ السلام فضیح حکمو نے کریو چھے نبی علیہ السلام لکا حضرت آنس ہوئے نبی علیہ السلام ویری آف الشواربا و آف اللحا ولا تشبہو بالیود حضرت آنس ہوئے نبی علیہ السلام ویری آف الشواربا بریتان کٹکے کٹ کر بریتان باغی پری خودیو و آف اللحا او گیری پری رئی گیری کگتے کئے دانے کیا چھے پوتے صدر آجی معمولی دا سمنا وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودَ او مشابہت دی یهود سرم کوئے تاسو گیری کٹ کوئے او غرغر پریتان پری رئی دا خود یهود سرم مشابہت دی دا سو سنتو دا رواق معانی اللہ صاحب دین جل 333 کے ذکر کرے رئے 333 کے دا رواق دارنگے احادیث پدی ډیر زیاد دی ګر احادیث دی پدی باندې چې نبی علیہ الصلات والسلام پدی بیان کړي ها یو حدیث کې راځي تاریخ ابن جرير درم جل 90 او یو نبی کې ذکر کړي تاریخ ابن جرير درم جل 90 او 91 صفحه هغه وَدَخَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دو سری پر نبی علیہ السلام داخل شو وَقَدْ حَلَّقَا لِحَاهُمَا اَوَغَدْوَالُ صَلُو گیری کٹ کرے وے گیری والے وے وَعَافُو وَعَافُو يَا شَوَارِبَهُمَا اَوْدَاغِ بْرِتَالُ اُقْدُوْقْدُ بْرِتَالُ گیری والے وے فَكَرِهَا النَّظَرِ إِلَيْهِمَا نبی علیہ السلام بک نظر دے دوالو تا پا بد اثر گئے ہوتا ہو قتل فَكَرِهَا النَّظَرِ بک نبی علیہ السلام پر نظر دے دوالو تا چھو سو گیری کل کئی پا بد نظر ہوتا گورا حضرت بک تلی دی سُمَّا اَقْبَلَ عَلَيْهِمَا بیا نبی علیہ السلام را مخامخش دے دوالو سلو تا فَقَالَ وَيْوِي وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا وَهَلَاكْ شَيْ وَرُخْ شَيْ تاسو دوارا چارتا حکم کرے پدے کات داسو گیری کٹ کئی گیری کل کئی او بریتان پرے دا تا چا حکم کرے قَالَا نُوِيَا رَبُّ سَلُو اَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا یعنی کسرا وی پدے باندی زمنگا مالک یعنی کسرا حکم کرے زمنگا بادشاہ وقت کسرا منگتا پدے حکم کرے چی گیری کل کئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سوئے لیکن ربی قد امرنی لیکن زمان رب ما تا حکم کرے زما مالک ما ته حکم کړی دی به ایفای لهیتی په وګدولو په پر هودلو د ګری زما وقص شاربی او په کټولو د ویته دا برېتانو وې زما رب ما ته حکم کړی دی چې ګری پرې دی او برېتان کټکې ستاسو بادشاہ تاسو ته حکم کړی دی په خلاف د دې باندې نو دا چې څوک ګری کړی ها نو دیتا خلو خلقو دا سه حکم کرے زمن رو خمان تا دا سه ویلی حضرت ہوئے یاوی ملا آم سنت دی دا روایت تاریخ ابن جرید رینجل نبے او اکن میں صفحہ کے ذکر کئے دا روایت الکامل دے ابن الاسیر کامل دے ابن الاسیر رینجل 146 کے ذکر کئے دا روایت البدایا والنہایا دے ابن کسیر سنورم جل 269 کے ذکر کئی البدایہ و نیاس نورم جل 269 صفحہ کے دارنگی ابن ابی شیبہ کی یو روایت راجی مصند ابن ابی شیبہ اتم جل 300 یو کم نوی کی راجی اغا عجیبہ روایت دے اغوی جا رجل من المجوس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صلی راغه د مجوسنا نبی علیہ السلام تا مجوسو کی یو صلی حضرت تراغه وقد حلق لیتو او آغا صلی گیره کل کرے وا گیره والی وا گیره کلوا نبی علیہ السلام تراغه و اطوال شاربو او دکڑی وا صلی پل بریتان اور بریتانی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حاجا وی نبی علیہ السلام سری دا او سریا دا څه کړی دی ګیره دې ختمه کړی دا بریتان دې غړ غړ پری خو دی ما دا قالا نبی غسری هاذا دیننا دا زمنګ دین دې هغه سره د مجوسو نسوې دا زمون په مجوسو کې دا دین دې د مجوسو دین سره ګیره ککول او غړ غړ بریتان پری خو دل دا چا دین کیو اغا سره حضرت تسوئی داد منگ دین دے نقالا اوی نبی علیہ السلام لیکن فی دیننا لیکن نبی علیہ السلام اوی لیکن فی دیننا لیکن زمن پا دین کی دا دی ان جز شواربا چمن ببریتان کٹکو و انتع فی اللحا او گری ببریدو نبی علیہ السلام وی زما په دین کې خدا دی زمون دین اسلام کې داری ګيري بپریدو او بریتان بکټو مسند ابن ابي شيبه اتم جلد 300 یو کم حنوي کې دا حدیث نقل لې هدارنګي نبی علیہ الصلات والسلام وی دا عبد الله بن عباس نے نقل لې وګد روایت دی مجموع الزوائد پنزم جل 168 کے ذکر کے اغوے قص الشواربا و آف اللحا و لا تمشو فی الاسواق الا و علیکم الازار تاسو مگرزی بازارنو کے مگر چه پتاسو بانی لنگوی پتاسو بانی سوی لباس پروفی بی لباس بازار کے مگرزی ولی انہو لیس مننا یقینا شان نره زمنا منا سو کامل سنت غیرنا چاغه عمل کی د طریقې د غیرو چې ګيري کړي هغه د غیرو دی ازمانه نه دی پیغمبر خدا وي وګوره حدیث کنا دا حدیث عبد الله بن عباس وی دا حضرت پاغه زمانه کې ویلو لما فتح رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه تا چې مکه کله فتح شو نبی علیہ السلام وی ان الله ورسوله حرم شرب الخمر الله پیغمبر دا الله شراب حرام کړو شراب حرام کړو وسمنا او دا غي قیمتونه غسل او خرڅول ز شراب حرام شو قال وی نبی دې وقص الشوارب چبرتان کټکې واخلیا او ګریګو دې کې ګری غته کې ولا تمشو فی الاسواق بازارونو کې مگر زئی الا وعلیکم الازار ک گھر زئی نو په لباس باندې گھر زئی دا باز زنا نه یې کنه دا سره وانی ننا لباس بئی بے لباس بنا کردئی سر بپتوی لباس کی بئی او دے طول نورس بیا ہوئی انہو لیس مننا نبی علیہ السلام ہوئی لیس مننا ندے زمننا من حرسو کا عاملہ چعملیو کو سنتا غیرنا دا طریقید غیرو زما طریقہ نکی زما دا دن کار نکی دا نور و عدیانو طریقی کئی نو زمانہ ندے زب شفارس نکوما نیو پائی کی گیرہ شوا پیدا مرا سنت دے نو دا دا نور و سنتو گندے مگارا و کدا سنت دے پری خودا مرا تباہ شوی کدا دے پری خودا نو یاد ساتا شفاعت نہ محروم کیے گی ہا دارنگے گنا حدیث پہ دے باندے دیرال پہ دے جاندے بالے گوڑی وہی مارا دا سزا گا خونہ دے ہوں ہا دا یا ساتے دے سنت ان خلقوں نے سپک کرتے لی دی او پدا چھ خلقوں پسے آیا موس کی گیا او کنی کی گی چارا گیرہ کر کئی یا گیرہ ختمائی بعض خلقوں دو موٹی نا گیرہ کم ساتے لی دا او ما کے حافظان او قاریان جو کلی او خلق پسے منزونا کئی ندی پا بارکی مسئلہ سوئے فقہ سوئے مفتیان سوئے رمضان لانی دیشہ کنا خود برور وافجان قاجان لگ لگو زنڈی سیوا کی خود برور وافجان رور و سیوا کی داس خود چکلا تراوی ختمی شی داخت ربوز کی با بیا اکسا چکوا نا کوا دی واقعی وزا همیاش مروغن بیا باتی وزا قینچی لگا کلا رئی اوزا مرا خیر دیوی پا مخی گیرشتا سا گیر وزا د موټی نشه ګیره کمای نو داغه او د خریل او صدا اوسو کړه ها فتاوی سره تلندو ملک ته ولاند پکې دی وای ځای را بس دا کتابونه واسي نه کړی دي دا الله رضا مون په حال ده مو کې مسو وای صحیح خبره چې تکولې شو تکونو یره وای زمونږه افزان او قایا نه ټولې ګډ وخت نه باندې ګډ وخت دی فتاو ګډ کړی خصو کې وای او سو کې نه وای حدا وګورا فتاوی دی بارک سوي دي علما او اکابرینو مفتیانو فتاوا رشیدی رشید احمد گندوی رحمت الله علیه سوي دي دغه سبق هم ډیر دی خو دا مسلې نه کنه کوم دا ضروري مسائل نه غالن خلی بیا کنا فتاوی رشیدی ویلی دی رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ داری ایک مشت سے کم رکھنا منع ہے گیرہ دی یو موٹی نا کم ساتل منع دی یو موٹی نا دی خود دی دی کی بینی نیسی یو ماتا دا شروع نگولا میدا قطع ماتا مخ نیسی مخ منی سا دی زلی نا کتا دا چی کم دی زلی نا کتا چې کوم ویختری دا به موټي صحیح حساب دې زنه نه کتا چې کوم وی ځان دې کیرا بیا به کدا می صاحب وا نو خدا ته کو دا موټي سره برابر وګوره استاد دې دا دې سره مې نه ځان نه و یو موټي دې دا هو مې موټي بیا دا څه کوا دا موټي سره برابر دا څه کوا دا د خلکو کار دی ها داری ایک مجھ سے کم رکھنا منع ہے اور ایک مجھ سے زائد کو اگر کاٹ دے رہے درست ہے ہو کد موٹی نہ سیوائی بھی دیجئے پورے مس آتا یار خیر دے اگر بھی آگ کٹ کے سر بگا نشتا کرے کٹ کے گناہ نشتا فتاور شریعہ 483 صفحہ کی لکی سلور سواد رہ آتیا حکیم الامت مولانا رشید مولانا اشرف علی تانوی اللہ علیہ پتور و رحمت اللہ علیہ ہم محنت نہیں کری اس کا آگئی دانوی ویلی ہم کم جنہ ویلی شو اگر ویلی دی امداد الفتاوہ امداد الفتاوہ سلورم جل 223 صفحہ سلورم جل 223 صفحہ امداد الفتاوہ دا اشرف علی تانوی اگر ویلی داری رکھنا واجب اور قبضہ سے زائد کٹانا حرام ہے قبضہ گرہ ساتل واجب دی سنت نہیں دی واجب دی اور قبضینا سوا کٹکول دا سری کټانا حرام دی. دارنګي د دیوبند مفتیان شوی عزیز الفتاوا مفتی عزیز الرحمن سے مفتی عزیز الرحمن عزیز الفتاوا 202 صفحه کیږي کی. داری کا مندوانا اول کتروانا کتروانا ادا کټکول یو خو بالکل خریل ایو کټکول لګنه د اواز خلی کی وباسي داس اواز داس 10 کې 10 صف مر راغلی په حدیث کې په دی باندې باج خلداد داس کې کنه 10 صف مر حدیث مشکار کې په دې سخ روایتونه راغلي ها ها نو څو کې داس کې څو کې داس تاویل تاویل ها نو جیرا کټکول او جیرا خریل جبکہ قبضہ سے زائد نہ ہو حرام ہے چہ دیو مٹنا سیوا نہیں کمی نو حرام دی مٹنا چہ کمی نو حرام دی نو ہوا ہے چہ حرام شو نو نٹول زنڈی پری خودی ہوئی زمان گیرہ شدا گیرہ ہونا دا پنی گیرہ حساب دا نچاپ کا نزبانی دیو بند و علماء کو پس اگر زید مرتکب فعل حرام کا ہے یہ قبضہ سے کم ڈالی کو کتھرواتا یا منڈواتا ہے تو وہ فاسق ہے کسوک داغا گیرہ کلئی یا دموٹی نکمئی داغا فاسق رے اور فاسق کی امامت مکروحی تحریمی ہے اور دا فاسق امامت اغسر حرام دے مکروح تا حرام دے تراوی کے اچسے پسے پر قرآن بندہ تراوی سنت دی اور سنت عمل دلال تباک آغا پس حرام دی مجھتا آغا پس قول سری حرام دی. عزیز الفتاوہ 202 صفحہ کی دی تھی مفتی ہند مفتی ہندوستان عالم مفتی کفایت اللہ کفایت المفتی نہم جل 166 صفحہ نہم جل یو سرش پکش پیتر میں صفحہ کی دی تھی داری کتروانا یا منڈوانا حرام ہے. کتروانے سے یہ مراد ہے دوست تفسیر کرے دا کٹکول ندا مراد دی کہ اتنی کتروائے کہ ایک مجھ سے کم رہ جائے دورے کٹکئی کٹکئی چریو موٹے نے کم پری دی. ایک مشت کی مقدار حدیث سے ثابت ہے یو موٹے گرا دزن نحکتا دا حدیث سر ثابت دے او دو موٹی نا کم دا سری حرام دی. کفات المفتی نا ہم دے عزوی من دیوبندیان دیو حافظان او قاریان دیکھو دیوبند نمانی دیکھو از خیر دے انا ہم جل 166 صفحہ دارنگی مفتی آزم دا پاکستان مولانا مفتی محمد شفی سے اللہ نے پتول و رحمت نوری گی حانا ٹول دا اللہ دربار کی پیشتے سے خبری کرے دی من کسی انہوں کو منگم سواب بیش کی گو منگ داندار ہاں 990 صفحہ پتاسم لازم دی دا با لکی دا با زکوی دا با نور خلقو توائے ہاں سبان خلق ستانا تا پوس کرے چھے استاد پسی مزکی کے نکی دا جی وائر روخن مفتی نیما کو فتاہو دادا ویدی دی استاد خواہ دا کہ پسی کہے کہ نکی دے دے ہم چھتے پسی کرے مکوا زدا خبر کوم چې دې خبره چې پچا کی کزیم او قبله او قبله مفتی اعظم مفتی محمد شفیع سے امداد المفتین امداد المفتین 990 کی لکھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری جماعت صحابہ و تابعین میں کسی ایک سے کسی ایک وقت بھی یہ منقول نہیں ہے کہ چار انگوس سے نیچے ڈالی کو کٹوایا ہو. د سلور غوتو نا کتا هدا باز خلک سلور غوتو پری دی نه دا څه کوي دا چې ثابت نری تو یہی احادیث ہے تو یہی ثابت ہے کہ داڑھی بالکل نہ کٹوائی جائے لیکن صحابہ کرام کے تعامل سے اتنا ثابت ہوا کہ اس کی مراد یہ ہے کہ ایک مشت سے نیچے نہ کٹوائے دا ثابت دا صحابو ندا چې د یو مٹی نہ بکما نہ کٹکے اس سے زائد ہو تو کٹوانے میں مزائقہ نہیں ہو کہ دو موٹی نہ سوائی بیا ککٹکی نو سو نقصان پکی نشتا دارنگے لکھلی دی مفتی رشید احمد لدیانی فا احسن فتاوہ احسن الفتاوى دریم جل 260 صفحه کې لیکي دریم جل 300 260 صفحه هغه وی داری قبضا سے کم کرنا حرام ہے گیرا دیو موٹی نہ کم ساتل دا حرام دی بلکہ یہ دوسرے کبیرہ گناہوں سے بھی بدتر ہے بلکہ دا دنور و لوی گناہوں نہ دیرا بدتر گناہ دا داوی دنر گناہ کو نہ دا ملا لیکن اکر امین پدی بیان کیوں خالے کوئی استاجی دارا سے مسجدہ لگا مگا نا تدلو زور دیرے ہوئی ورکے مفتی سے وہی دا د نور گناہونو د نور گناہون نه ډیرا عظیم گناہ دا اس لیے کہ اس کے علانیہ ہونے کی وجہ سے اس میں دین اسلام کی کلی توہین ہے ځکه دا ښکار گناہ دا ټول خلکو ته ګوري نو دې کې دین اسلام کې ښکار سپکوالې راځي په دې ګیرا خریرو باندې یا په ګیرا کمونو باندې اور الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بغاوت کا اظہار او اعلان ہے او ته سو ګیره کلی یا د موټی نه کمی نو په دې کې د الله د پیغمبر د بغاوت د ښکارا کول اعلان دی چې د الله د پیغمبر باغی ما او دا غسر اعلان کوم د بغاوت دا رنګي هغه وی ها لکه و اسی لیے حضرات فقهاء رحم الله نے یہ فیصلہ تحریر فرمائے کہ جو شخص رمضان میں علانیہ کائے پیے وہ واجب القتل ہے کیونکہ وہ کل طور پر شریعت کی مخالفت کر رہا ہے چہکارا پر رمضان کی خوراکوں نے اس کا کو نہ کہے دہکارا پر دن اس پکوالے کے دے واجب القتل لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امت معافن الا المجاہرون میری امت امت لائق عفو ہے مگر علانیہ گناہ کرنے والے معافی کے لائق نہیں تو چونکہ دا گرا دام کارا گناہ دا پنور گناہوں بانے او دے اسلام کارا سکے توین کئے دارنی دے دیبن علماء سوئے مفتی محمود الحسن گنگوی رحمت اللہ لے دارا فتاوہ دا فتاوہ محمودیہ شپالسم جل 227 صفحہ کی آگا لگی 219 صفحہ شپالسم جل کی لگی فتاوہ محمودیہ اگوئے جو بال داری کا جز ہو ان کو ایک مشت تک پہنچنے سے پہلے کٹوانا اور منڈوانا جائز نہیں کم چیز موٹی کمائی سرا اگر با مخ کی موٹی سرا برابر ہے اور دو موٹی نہ کسی واشا نہ کم عسا یا جز ہو ناگر بے خیر کٹ کرو لے چھے جو امام ایسا کرتا ہے کم امام چدا سے کئی چاگا مخ کی اگر وقتہ نہ برابر ہے دموٹی نہ کمائی اس کی امامت مکروح ہے تاغی امامت ناروا دے داری ایک مٹی رکھی جائے گیربا یو مٹی پوری ساتے جب تک ایک مٹی نہ ہو جائے کچھے تا یو مٹی پوری گیرہ نہیں کٹوانا درست نہیں بیراغے کٹکول صحیح نہیں جو مقدار ایک مٹی سے زائد ہے اس کو کٹوانا درست ہے دارنگی مفتی محمد انور خیر الفتاوا دویم جلد 371 صفحہ کی لکھی خیر الفتاوا دویم جلد 301 کے ایک مشت ڈالی رکھنا ضروری ہے اس سے کم رکھنا یا منڈانا ناجائز اور حرام ہے ایسا کرنے والا گناہگار اور فاسق ہے ایسے شخص کی امامت مکروہ تحریمی ہے دا سے کس پر سی موس کول حرام دی دارنگی مفتی عبدالرحیم لاجپوری فتاوہ رحیمیہ شپگم جل 236 صفحہ کی لکھی 236 صفحہ شپگم جل فتاوہ رحیمیہ اگوئی مردوں کے لیے ڈالی رکھنا واجب ہے اور اس کی مقدار شرعی ایک قبضہ یعنی ایک مشت ہے ڈالی رکھنا تمام انبیاء علیہ السلام کی متفقہ سنت مستمرہ ہے اسلامی اور قومی شعار ہے شرافت اور بزرگی کی علامت ہے چھوٹے اور بڑے میں امتیاز و فرق کرنے والی ہے گرا ایسی سے مردانہ شکل کی تکمیل اور صورتی نورانی ہوتی ہے دا د نور صورت ده آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے اور نبی علیہ السلام نے اسے فطرت سے تعبیر فرمائے اور آپ نے اپنی امت کو ڈالی رکھنے کا تاکیدی حکم فرمائے لہذا ڈالی رکھنا واجب اور ضروری ہے منڈانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس پر امت کا اجماع ہے دعوی نہ خیر سے مامو بنا ردمنا ہاں لوئے مسئلہ نگا حداد خلق و کار رہے گورا بریلی سے سوئی بریلی دا رضا خان کتاب دے دا بریلیان و مشر اغموی چی گیرہ پر خودل سری دا اغموی کتاب نم دے احکام شریعت 192 میں صفحہ گیری کی احکام شریعت 192 میں صفحہ احمد رضا خان داری منڈانے اور کتروانے والا فاسق معلن ہے گیرہ خریبے والا اور گیری کٹکول رموٹی نکم دا فاسق دے احکار فاسق دے اسے امام بنانا گناہ ہے دا سے کچھ امام جو رول سری گناہ دا فرض ہو یا تراویح کہ فرض جو کہ تراویح منجوی کسی نماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں پیو مسکر دے امامت کو المخ جائز بریلیم خرے خبر دکھر بریلیانم پیش کو چھ بریلی صحیح خبر کری بریلیم پیش کو ما چھ صحیح خبر کری دا ہن پکار داری چھ منگ لوگوں دے سوچو کو پدے مسئلوں کی گیرہ کرینو سرسو نقصان راجی سو گیرہ کلی داگو نقصان نسوری پدے سرا سو نقصان راجی تقریبا علماء پدے محنت کرے لے چھ سو گیرہ کلی نو داگر سرا تقریبا سرویخت پوری گناہون راجی چھ سو گیرہ کلی سرویت پر نقصان نہ یو چو سو گیرہ کلی دا خود سره مشابہت تے دے دا خود گیرہ نشتا دے مشابہت دا اندوانو دا مذہب سره راجی دے کہ دا اندوانو پا مذہب کی گیرہ خریر دا فرض دی حدارنگ درم چو سو گیرہ خریر دا نسواراو سره مشابہت تے سرورم سو چو گیرہ خریر دا قوملوت دا غوندگانو سره مشابہت تے دے دلوت علیہ السلام دا قوم ندام شیشورو شویو پینزم دا آدم علیہ السلام نوارے دا نبی علیہ السلام پور سورا انبیاء تراغی گیریوی نو دا طول انبیاء و خلاف رازی سو گیرہ کلی دا تمامی انبیاء و خلاف کئی شپگم چسو گیرہ کلی نو دا تمام اولیاء کرام و خلاف کئی و یا اولیاء نمانی و ظالم اولیاء خطنمانی گیرہ کلی دا اولیاء و منلی اولیاء ہوئی گیرہ پریا ہوتا دا اولیاء منی ولی کسو دا نوئی کنا ہوتا اولیاء نے منی و اولیاء ہوتا نا منی پا مغز گیرہ نشتا واتول اولیاء گیری ویتا ول گیرہ نساتے منی تنا بے خوان دا ماتا ویتے نا منی اوام دا چسو گیرہ کلی نو دو طولو سلف سالحینو او دو شہداؤ خلاف کئی سورچ شہداء دی او نیکان خلق ترسوی داغی سوی گیری وی اتم حبنا سوک چی گیرہ کلی نو نبی علیہ السلام ظاہری دو حقوق دو حکم نہ خلاف کئے پیغمبر حکم کرے اوف الشوار واف اللہ گیری اگدے کئے گیری غب کئے پار بار حضرت ویلی دے رہا حکم نہ خلاف کئے نہ ہم سوک چی گیرہ کلی اگر سورہ اعزاء پگیرہ بان آگا چھو سورہ ویختری دا آگا ویختو دا پیغمبر دا سنتو بیجتیو کے تکا چاہے گیرہ کل کی نو آگا دا گیری ویختا کم جائے گزار کی نالو کے دیران کے کیا نم کرے کنا حلان کے دا دا سنت ویختری تا دے با دیر قدر کے لگا تازی نکان شو ویختو شو تب با یو پاک جائے کہ دفن کے نو دا سنت آگا ویختا دا پا کم جائے گزار کرا پا دیران دارنگی نہم لسم سوچ گیرہ کلی دید نبی علیہ السلام دو سنت اس پکوالے کئی پاغیبانی خلق گرزی بیا کیرہ چکل کی کم ویختا نو خلق پیدا پاس گرزی بیا اگر ویختا نو دو سنت دو پیغمبر دخپو سرد دلی او یو لسم سوچ گیرہ کلی نو دے دو سنتو دا پیغمبر نا محروم شا زکا چه کلا سره او دسو کی تو دا او دس نروستو گیر منگس کول دا سره سنت تلا نسا منگس کی آغا منگس کول دا گیر غوزه کنسا چه گیر خود آغشتا نا نو دا سنتو نو محروم شو دارنگی دو رسم چه سو گیر نسا تی گیر خره نو دا بلو سنتو نو محروم شو چه خلال کول دا گیری پاودس کسره مستحب ده یا سنت ده ناغم تلال چه ده گیره نشده خلال ده سکه دارنگی دیار رسم گیری لا دکریز اول کول کلا کلا دا مستحب ده نو چه کلا ده سری گیره ده نو مستحب عملم تلاله سوال رسم نقصان چه سو گیره کلی ده فاسق ده او فاسق گواهی معتبر نه ده قیامت که بده ده فاسقان و پشمیر که ولالی پس او کی بھئی پنزل لسم چو سو گیرا کلئی نو دے پخپل پخپل زان بانے اقرار کارد و گناہ کی جزو گناہ گارے ما تا خلقو گورے او کارد گناہ کی دے مبتدارے شپارسم نقصان شپارسم نقصان چو سو گیرا کلئی نو دے پاغا ناروا پروا کاربان حکم کئی چو مالا ناروا کارو کا ناری تا ہوئی کنے چاہتا ہوئی چاہتا کہ سکے بائی دا گیرہ مالا ہو خروا نو دو حکم پسبانو کو پناروا بانے آگتا چا مالا گیرہ کرکا نو دائے بلے گناہ ہوکلا دارنگی اول نسم گناہ پا ناجائز چیز بانے آگل عوض ورکول نائی لے بیا پیسیم پدے ورکلے نو دائے بلے گناہ ہوکلا آخر نسم گناہ داغا غرز کے حرام کو دنائی اگر رزقیم حرام کرد که جدا پیسی چوار کردی نو رزا پیسی خو حرام اشتوی کنا او آرام داغا کماییم حرام اکراب پا ناروا شد بانی پیسی اغسطل سشوی شوی ناروا شوی کنا لکه شراب شو جواری شو حرام دی که ناروا دی داغی پیسی ناروا دی نلسم و گناه ده چه دا سور وقت دا پدی گیر بانی او لگاو نو دا وقت بیزه شو وقت بیزه شو پیسی بیزی شوی او ان المبذرین کانو اخوان دے رور دا شیطان پا دے وقت لگی را دے دا شیطان پا وقت لگی آو دا مالی دا پیسو پا شیطان کے اولگا شلم گناہ دا خپل مال زائے کا پکار دا چا دا مال دا پا یا شلو پا یا دیر شو پا دے چا پا دی گیر اخریلو بانے ورکی نو دا پکار چا دا پا قرآن پا یونی کو کاؤنو کی ورکلے وی ہر روز یا پا دوی مدرمہ دے دا پیسے ورکی نو سر نقصان دے مال جائے کئی یو اشتمہ گناہ حدنے کئی دا کان نا پا دا وقت دے محروم شا لشل میں تا خود خام خانائی تا ناستے کنا پا دی گیر اخریلو باندے یا پا خپل صفائی دی گیری کئی نو لشل میں تا دا وقت دا بیزے او لگاؤ دا وقت تپوس کی گی قیامت کے تو دو اشتمہ گناہ حاچ دو آغا نائی چا سوکو لگی را نو آغیم دنے کان نا پدا وقت کی محروم کا لشل میں دے راغم بے دے او لگو پنا روا کار باندے سری اشتمہ گناہ یو دا اللہ آغا خیست زینت چا دل اللہ ورکلے نا آغی پس بدل کا پا قباحت بدل کا فلا یغیرن خلق اللہ کی را او بیا پنجو اشتمہ گناہ شیطان پدی گناہ بیا خوشانہ کا او شپک اشتمہ گناہ چی ششکی بیا او گوری ششکی او آغا قبیح شکل دے پس بانے زانتے ہو گو خیستا آغا دا شیطان شکل آغا دا پیغمبر چی ویلی چی دا سمک ہوئے نو آغا شکل دل بیا خیستا کاری گی او دا پیغمبر پا شکل بانے مخ دل بدرنگ کاری گی دائی بلے گناہ اکڑا دل خپل مخ په سبا نه خسته شو په خلاف د پیغمبر باندې دای بل ګنا وکړه اته وشتمه ګنا حدا په ګیری والو پس خبره کې خبره کې کنه کان یانه کې خبره کې کسی کې رسا مالا راګه ته کې دی ولې دا وای کنه ګیرو باندې سخت خبره کې او دا غي بد بد کلا کلا بل ګنا کلا تشبیه د سکانو سره ورکه وی مال کیره خو سکانو موا اسی دی گیره پرخیره د سیک پشان دیر دارا سے ہوئی ہاں تشبیه چې د چا ګيري نو تشبیه د هغه د چا سره ورګي د سکانو سره دا بل ګنا بل ګنا دا چې تشبیه د چیریانو سره ورګي وې معنا د چیریا هم چیری باندې وي ګيره تما مخه یو ول یو کسته دا خبره وکړه یره مې کتنه وې نو مې سپکړې ته خبره به وکی نو بس غلې شوما دا خبرې کیسې کوي وای ما ګيري خود سکانم دي ګيري خود چیلیم دي چیری یا وای چیرې پیځه به کوي وزه تاسو ته وزه وای دا رنګه کله کله دې بل ګنا د پیغمبر په سنتو پسې استهزاء کول توګه دا خود پیغمبر سنتو کنا پیغمبر سنتو پسې استهزاء اولیاء او صوفیاء او د نیکو خلقو توهین دا غواغې پورې دا هو تاغې ته شکایت او تشبیه ورکه تا هو ته چیرو تشبیه ته داري سره ورکه دا سو ګناول شو زموږه سوفی درې دیر شو سلو دیر شمو ګنا ها سلو دیر شمو ګنا چې غیر قومونه په دې باندې خوشاله وي را کذاله کومونو په بعض ملکونو کې په دې باندې هغه حکم کوي چې زمام ملتبا الله راځي چې ګرم کل کړی او نو سبا خو دې ګره دې الله دې موږ معاف کړي په دغه شروع کړي چې دا چا ګره ولادي دې شرګر دې او چې دا چا ټوپۍ پټ کړي نو ولادي دې شرګر دې نو دا بل دې شرګر دې دا چې دا دې شرګر دې تشبيه ور کوي دا بل ګنا حدارنګ بل ګنا پینځه کم ډیر شما چله ګيري خړېلو یاد لندولو هر ځای کې ګناه کوي او پاو ګناه او تزان بد نخ کوي وې زمام ملاسم ګيري نه سکو ما چې باز دې ورزما ها دا رنګي او چې بچا ګيري دینو پاره پر خبره کوي دا رنګي بلا ګناه چې دې قابل د شهادت نه وي قابل د شهادت خو نه کوي بلا ګناه چې د سوره کله کله هغه ګری خړېل سره د لایله سو نقصان وشي دا په مخ باندې مقدا چې صدا سي پودر یا سول دې دا هغه مخ کې نقصان پیدا کی په بشر کې نقصان پیدا کی نه پاغه باندې دیت لازميږي بیا چې دیت لازم شو دا هغه نهي په سوره نقصان کې راوستي را کله کله دا سيږي ها ها کله هغه دا ستا شنو نقصان ډیر وشي دا خسته مخ په چړې ولګي دا ګډ ور شي دا چې نو بیا غا د پاري دیت لازمي بیا دا رنګي بل نقصان چې سو ګیرا کله یا لاندې نو دا غ بان کول حرام دي نو دا بان نه محروم شو اذان کول چې سو دغه فاسق دی او فاسق بان کیږي او بان نه کیږي مکروه دی دا رنګي یو کم سلوختم ګنا امامت ته نه کیږي دغه امامت نه محروم شو او سلوختم ګنا د جمعی د مون نه محروم شو جمعی مون زم مخ نه شي کولای دا خپل د مون نه محروم شو هغه دا بد ګنا اسی توا چې د سلوختو ګناونو کې دی ګیر دی بل ګنا د چ په ارواح کې نو د په ګنا کېږي قران تناسته نو گناہ کړي موس کړي نو گناہ کړي حرم کې چاپېره په بیت الله کې چولیو په گناہ کړي او دغه په گناہ کړي نو علما مجلس کې راسته په گناہ کړي او دس کړي په گناہ کړي لکه دا غټول گناہ وکړه کله کله د ډیرو گناهونو سره ځان اونی سی په بعضو وختونو کې او دا ګیره داسې گناہ را چې دا قران ته بناسه د قران د پاسه گناہ را ها او دیو دینا د زه بلا ګنا د ګنا زه تا قتل ګنا د مخ تا قتل ګنا را تاسو نقصان نشو دا رنګي چې په کوم ځای باندې ګنا شوی دا اغه ځای باندې لا د الله رحمت بل شوی دا بل نقصان چې په کوم ځای باندې ګنا شوی دا پاغه ها لعنت وریږي هغه د خپل طریقې جایز د ځان رسي هغه مقام ته اوشه هاو مجبوری ده تک په بل طریقه خطله نشي په حضور دی عذر خوشتا نو بهرحال نورم نقصان ندی ادا زست چلو شو مړه ګیرشتا یا نشتا در به خندا مو کی ولی گیری دا نقصان ندی دا بلی گناہ دا نقصان نشتا حرم کی طواف کی چلی دا اللہ دا کوننا او پو گناہ کے رئے دے ار وقت پو گناہ گناہ کے گیر دے فرشتو لراغلی دا مرد او پو گناہ حالت کے ساتھ خیجو پا حالت دو گناہ کے رئے نو دیو جلال لگا دا دی گیری ساتلو زنانو توایو نارینو توایو چا خلو سرو تا خلو بچو تا پا دی ترغیب ورکے بعض زنانا بچو تو وہی ہے گیری کر کے بیسا بعض دا خلی سکنا در کئی پا دی ترغیب ورکے نانا خلی پا گیرو خلق نو ورکے چیرا حضرت با گیر با انگی بیسا بعض خلی نو ورکے ہاں دا ولی دا سکوئی دا خو شیطان پا دی بیمانا حکم کرے فلا یغیرن خلق اللہ دا رنگی زنانا چی دی نو زنانا ویختو کٹ کئی ہاں دی دا پوری لکه پشان دا دکانو دام دی آیات کے داخل لے فلیو خلق اللہ نگه زنانو چو سورا ویختری دا با آغی پریدی آغب آغی کن سیکی آغب بچی وکی ہوتا وی آغی فل فل آغی نمون جسی اکلیپونا بکی بیاور کئی آو نن سبا خو مصیبت دارے چه خلق گرزی او پس دری زرا او پس رو زرا بانے کلو ویختر زنانو اخلی دا دا یهود و یوبل ساز شورو دے چه زنانا مسلمان خودتا تنگی گی نه پیسو تا نو خزی با ده سن نا ویخته کٹ کئی وی ده سنو نا ده خزو نو ویخته دن نا ده خزو کم زی نرازی نو آغا با ار وقت سر میک اپ بکی ویخته با کٹ کئی او ده دید پاره او تا یو سازش جور کرے علا شابه ویخته را کئی دا سخت گناه را یا ساتی ده خپل زان ویخته او خصوصا ده زنانو ویخته عورت ته دا با بغیر د خپل خاوند د اجازت نه اجازت ملاو شي دا به سره دا عورت ته بیا و سباله ها الله دې ممم کی دا هر څه بیا ته غیر تور کاو بیا دا تعالی جایز هنن وي اختور کې ان سباله به شاو په دې ټول پیسې ورکوم دا را کاو بلم را کاو بلم را بیا به ټول دغه څه بخته شي په دې خر په دند باندې دا خو دې ته لا صفه کوي يهود او ناکار سازشونه روان دي فلا يغيرن خلق الله نقام قابل دی بدی پیدایش دا اللہ دین دا اللہ ومی اتفیز شیطانا بل دا زنانا بل فضی کی دا تغییر دا ولی ناخن پالش لگئی پنکانو باندی اغا سیزونا لگئی چاگا اوبا ناخلی یا ساتی چی پنکانو باندی دا سی مسالہ لگئی یا دا سی رنگونا چاگا اوبا نجذب قیخ کتا نو آغا دا زنانو دا پارا ناروادی غسل نوزی او دسی نکی گی جنابت کرے او آغا سیز لگولیشی لکا سرکی یا دا سی نکری دا شوا آغا اوبا جذب کئی دا سی زنا آغای نجائز دی خدا سی ناخن پالش یا دا سی سی زنا چاغا اوبا نجذب کئی دا ناروا دی یا دا خالونا لگئی زنانا خال علکاو نم لگئی دا زنانا بچولا او دا خزم خال لگئی کله پدې تندی کله پدې مخال ناروا دي نبی عليه السلام لعنت ویله پاغه خذو چاغه بل نه خال لګي او یا پخپل ځان نه خالونه لګي واشما او مستوشمات حدیث کې راځي خال چې پستر باندې یو سره وندې وګو پای کې سره مساله وندې هغه دنه کې هغه شین تا کې اکثر شنه تا کې بعض طالبان دې راځي داږي تا چې ما کې بیا نه لوي غریبان و دا موږ له مور کړی هغه به هم څه پتا دا باندې کړی باندې هغه د وځي درا پوهه نه کړی او باندې داخله کړی د وځي د خایس نه نو که زنانه کيم ناروا دي او که چاله کینو هم ناروا دي لعنت ویلې حضرت خدا سي زنانه وباندې نو دا باندې سي زنا حدا سخت ناروا دي فلا يغيرن خلق الله کې داخلي و ما يتغذى شيطان اواز تو جون دي شيطان ولي انزول به الله نه تاخير تاوان څه پتاوان کارا یا الگ بسر انریزی کیا لیکن تعالی کمہ طریقہ جائز ہوا حفلا یغیرون خلق اللہ سر تے گورا انریزی گری تے گورا انریزی شکل و شباعات تے گورا ٹائی فوئیک شک دات سنگ دین اسلام کے فلا یغیرون خلق اللہ تے پیغمبر دات طریقہ ہوا ہاں من دون اللہ بید اللہ نا فقر خسرہ خسران مبینہ تاکی دیتا ہوا ہم جبتا ہوا نکارا زنانو تو گورا ناغی لیکن طریقی شروع کری لباس ختم کو لپتے ختم کرے زیرہ سیزو نے ختم کرو او سیزو نبانی سر شر یا ایدون وادی کی شیطان دی سرا امیدو نور کئی دی لگا تو بے خیر لے لا نوجوانی او آدھا نکی دلو شیطان مگر دو کی دا کسان زیره ری جهنم او بنو می ریسر مائی زیره خلاسی پا مون خو بیان ده استاخو خدا که که او کنکه که پریده او کن پریده استاخو خدا که ده حکمون منه او کن منه زمن مثال خو دا داکتر ده داکتر نسخو خی چالک دار پریز ده او دا ده علاج ده استاخو خدا که علاج ده او که پریز ده او که جول بشه او که علاج او پریز ده او نکنو پا که پریده او زینو بیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چې مان وروړو په احکام باندې چې سورۃ النساء احکام به منم په تاسو سکری او سکری بیا باندې نو کوم او عملو کني کو زر دې دنه وکم د لرا جنتونو ته چې بیګی با لامې دون ودینه ولې همیشه وي پای کې په دنه میشا په دغه الله دې رښتیا سو دې رسنه الله لپاره وینا کې نشته دې بامانیکم لیس الثواب بامانیکم نشته ری ثواب په امیدونو ستاسو اې دې کې اې مؤمنانو چې زموږ په امیدونو دي نشته ری ثواب یا لیسن نجاتو ختام مؤمنانو کا لیسن نجاتو بیامانیو کوم ند اخلاصن په امیدونو ستاسو اې مؤمنانو چې زه مؤمن یم ولا مانی الکتاب او نشته ری اخلاص په امیدونو غالي کتابو چلن لن تمسن النار الا ایام موجودا پمای عمل سنا چاچا عملو کو بدو سزا بو دې دل پاغه او بنو می ځان لگا بيدالانو سوق دو سونو سکنداري او سو چا عملو کې نیک نړ نه یو کدن نه حال دې چوي دې مؤمن نیک عمل پکا دې زنا نه او کناري نه حال دې چوي دې کې ایمان خدا کا سان دنه بشي جنت او بنو او جاته بو نکې شي پدې نچي را پانداز دا تجري چا آچا چا خیستا کردین ومن احسنو صبح دیر دیر خیستا دینن پید بعد دین اسلام دین اسلام زان کراولا چا خیستا شے دیر اینام والا نور زان کراولا ادیان دارا چانا اسلاما چا تابدار ایک اخفل زان خاص اللہ تا خالص ایک اخفل عمل اللہ تا حالان کیوی دے متبید سنت موحدن او تابیش دین دی ابراہیم علیہ السلام حنیفن چوالاو پتوید رد کون کے او دے شیر رکا پتوید کلک پودرے گا او دا ہر باطل سید رد کوا واتخذ اللہ ابراہیم خلیل اولو اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل رازدار دوست اللہ دوست نے بولیو نبی علیہ السلام تپوز دے جبریل لگئے ہوئے حضرت اللہ ابراہیم علیہ السلام لمت تخذ اللہ ابراہیم خلیل پسو جے ابراہیم تخلیل ویلے ہو نو جبرین نبی علیہ السلام توئی ویزکا لطعام اطعام اغبا دیر طعامون خلق لور کول دیر مہمان نوازو لیر شاید سلام دیر سلامون بید خلق و اغسطن اور کول تارنگی وصلاتی باللیل او دشپی بی موسکاو تارک گزار دیرو والناس نیامون خلق بودو طعامون خلق لور کا چه اوبا روٹی دنیکانو خلق لور کا اللہ لا اعتیاد آسرے کے پاس مانو کی روا چپن مو کی او دے اللہ پانیو شبانی احاطہ کرون کے نا ہم حکم روشنائی پا رہے ویستب تونکا فن نزار او فتو والدہ خلقستانہ پبارد حقوق دو خدو کی ہوایا اللہ یفتی کم فتو در کتا استعفی ہننا پبارد دے خدو کی مخ کلار فنکو ما طاب لکم من النساء دیکھے فتو والی فتو وما يطلع او فتوه درکئی پاس کی حکم کئی پاس کی یطلع چلو ستیشی پتاسو فی الکتاب و قرآن کی قرآن چلو ستیشی فی اتام النزائی پا بارد یتیمان جنکو کی آگا یتیمان جنکی لا تو تونو نا چنور کوئی تازو آگئی تا ما آگا مار کوتی با چلی کلیشوی دے مقرر کلیشوی لہن نا دا غیر پارا لکا مخ کی اول دا صورت نسا کی تیرشی و ان خفتم ان تقسطو فی الیتاما و ترغبونا انتنکو دو معنی و ترغبونا او اعراض کوئی تاسو دنکار دی یتیمانانو جنکونا چه کم یتیم جنکو تفاتی شوا او اغاو بادرنگا وا ناغا بیزان تا پنکا نکولا و ایران شکلی ٹک نرے او بل بیم نور کولا و ایر کبل نور کوم نو اس ربیا برخ رانا واری و میراس رانا بیازی جیدار رانا بیازی نبی بلہ و نقبلہ او چه خیستہ بوا نو آغا جنی یتیم بے زان تا پنکاک را خلو علکان ہوتا خو آغیل بے اخبلی سمار نور کاؤ دا الله وی کزان ته په نکاح کې خپل سول ورکا او قبل له کزان ته نه په نکاح کې نه بل له ورکا او خپل ها چې سول یې سیکي نه او له ورکا وسم داسې خبر ده دې کوونو کې ناس ته نور ته ویره د سر بیا بلا جهدا زمانه بیا دي والمصلافین من الولدان اوا کمزوری حکم کوي پا کمزور د الکاننا ولدان ماشومان یتیمانان پان تقوم او فطرقه تاسو ته فبارا د دې کی چې اوریږي د فار دی یتیمانانو بل څه په انصاف د یتیم د پار په انصاف اوریګا د انصاف وینا کوا اوا چې کوي تاسو د سبه تر سینا نیکې نه خرج کې بشک الله پاګی دی علیم پویا و ان امراتن کشتا یو خد خافض یرید اللہ من بعد یاد اقبل خاوننا نشوزن دا بدخول که دا سر کشی او ارازن یاد مخرولو فلا جنا نسر علی ما پر ادوارو مخدنا علی خزا یا خاون مخلی دا خزنا نسر گنا پر ادوارو تسلحو کی دا دوارا پخپل من کی صلح اصلاح دیو کی شکورا من یو بلن مخولی علو مو خود یو بل دشمنان نجوریگو حوصلو خیر اتفاق راوصلو غره دی پخپل منس کے اتفاق راو دی او حاضر کرنشوی دی نفوسو تا اشوها بخل بخل واخیر دی کئیو بل نفس بخل بانی خفشوی دی نو آغا دی من نلدی گی او رضا دی شی وائن توسنو که احسان کوئی تازو او زان پر کوئی دی خلافنا بشک اللہ پاکات کوئی تازو خبیر خبر را دی ولن تستدوی هیچر طاقت نشی لرلے انتا دلو چه برابر والے وہ کی فمیند خوزو کی ولو حرستم اگر کستاسو دیر حدسوی فجمع اللہ چه دیر خزد اوک لگنا نو انصاب انہ نکی گی خام خوابد انہ نقصان کی اگر کتا دیر حدس کے ولو حرستم اگر کتا دیر کوشش کے فجمع کولو سرا یو شان خو نقصان دنہ کی فلا تمیلو کل المیل نماو ریتا سو پپوراو ریتو سر اغیویتا پتا ضروع کن معلقتی چپری ریتا سو آغی بلی خزر را پشاند زولندی خزر دوری یو سر خسلو که او ابل اپری دی نا ندا سی مکاو دوارو سر یو شام پا عمل دلا سو یو شام چرے گا او دزرا اخو اخو منہ دا اخو جدا شده اگر دیتا مخ کارکو جرمات تاثر مینا زیادتا داو دی پلتا گولی کشمک دی سنو حکمہ تو ٹک پر ٹک بیا گئی خبر رسائی وی گورا مازر مینا زیادتا نو بیا نقصان جوری دا مو آیا نظر مینا دا خام خواه یو سر سوائی بل سر کنی او آمان دلاس جولا پیزار کپلے ارس رابول یو شانو لی خوراک دانی دی یو لی پت کباب پا مخ کری دی نا بس وا یو شیر وائن تسلیو حدیث کرا دی قیامت کو رد با دیو سڑی اندام اوچوی یو طرف بے اوچوی داولی زکر داغت دو خدوی یوی خد سر خسلوک کرے او دی بل سر خسلوک نو کرے دو چا خسلوکی نو کرے داغی پوجب داغی یو ایسا دا اوچائی اوچا ایو سڑے ہو یو خد اکروی او پر دیبا ساروی ساتن تو سار بے اولا ساروی با مخا کرا او ما خام بے ساروی را وستن تولا ہمیں روکی کردہ اولا او بل اوا حوشہ با تبا دو کور کار کسب گتا ما تکرانے دا سولا سخ ظلم دے دا انصاف ہو دو خضر صلح جہالت نم دے پاو خواہشوی دی منگ عرب یا دو خود فختانو حالت تاکو دا عربو نم پاو خواہ دی وَاِن تُسْلِو وَتَتَّقُو وَزْنَن وَرْسَ عَرَبُو تَا سَمْ پَلَاسُو كِلُو بَي فَرِگَارُو كِ گردَي او دا سے حامین او دا سے حالات سرلاسو گرد بچو صلح خضر صلح وائن تسلو و تتقو کتا صلح گوی اوزان پر کودو گناونا بشک اللہ دے بخشش کنگی میرا مانم ویت فرقا یغن اللہم او کبیر بیر شدا دا دیو بلنا دیو بلن جدا شو پتلاق سرا تب بے پرواہ بکی اللہ مازدار بکی اللہ علیہ دفل فراقین دالنو چی خدو ویدو بسکم او سرے ویدو بسکم نا دوار لبا اللہ بندو بسو کی او دے اللہ فراق کنگی و حکمت والا شماشن چلی گی نبیا خدا کا بخام خاکین اللہ لے دعوت توحید اللہ لے اختیار داغت لے چی پاسمانو کی روا چکنو کی ری او تاکی وسین اللذین حکم کرے ما آگا کسانو تا چور کرشو لے کتاب خواستا سنا و ای آکم تاوتا میں حکم کرے رے حکم میں پدی کرے انتق اللہ و یلی گلہ اللہ نا او کو تاسو کو برکو بشک اللہ لے اختیار داغت لے چی پاسمانو کی روا چکنو کی ری او دے اللہ غنیان بی فروا حمیدہ استائلے شوئے بیا داوود توحید الله له اختیار داسه چې پاسمانو کې واجبونو کې وقف بالله وکیلا او کافر الله ذموار فذمواری کفا بالله کې دا بال زائد نه را ها نو حاضرې کنا وی با زیادت مثال دا پیش کئی وکفا باللہ شہیدا وکفا باللہ وکیلا وی با پا باللہ کی زائد آیا دا اللہ پا کلام کی ولی زیادت پیدا کئی وکفا باللہ فراوی چفاد فاد دا بال فاد تاکیب دا وکفا باللہ خاص اللہ او یواز اللہ زیموار دے یا خاص اللہ یواز اللہ زیموار دے زیادت ما پیدا کر کله شاس کوي او کله زیاتی کوي دا الله کتاب چې کله راشي نو کله شاس او کله ها زیاتی کوي ای شام تخویب دنیاوی نو دنیا یې را کو کو چې دا الله لری به کتاب سو رب کتاب سو ایوهنا ای خلقو د مقدس مکینا کتا سو نا فرمانی وکړه تاسو بل لري کې د مقدس مکه بیا دی بیا اخرین نابول نور تابدار او دی الله په دې کار کوي د قدرت والا او څو چغالي بدل د دنیا د الله سره ثواب د دنیا او د اخرت بدل د دنیا او د اخرت دواړو دا د دواړو بدل او سره سوت د دنیا والي سوت د اخرت سوت د دواړو والي مونته دواړو والي د الله راکي دغه چې دنیا کې لا پنګ ګرځي نو عام خلل چې خمال در سره یې او خو په دینې لګي بازار په بچوې لګي نو څه خبر راکنه وکال دا چې خو مال وي فقط جمعات وی ایسی گان پا گلی گدلی وی خلیون پاکی وی قیخ پاکی ناس وی نصور مزاو چیز باز زیده سر لان شو گوری نمانگو اللہ تخفوی گن وکان اللہ سمیعن بسیدہ ایوو یو دودرے کالا مخیرائی نتا کی ناس وی انشاءاللہ کالا بزر جمعات کے ایسی جو گوم میں مکو ہوئی بزر بیغم آشا وکالا اوش مکی میں ہوتے ہیں میں یارا سنگا چل لے وی کار خراب دے مته پتا ز پتا ما ته بیغما زله پتا ما کلم سکار د خیر کار خې شي ګان بدګی دی دا خلکو کار یو کال راشي کال نه بدا کو یو می کال نه بدا کو چې کال دی یا که موږ بیا په خوب کې نه وینو دا مړه د الله قانون دی الله د خپل دین د پردا څخه خلک لک لک پیدا کړي په ګرمۍ کې کلک وی نه په ګرمۍ کار وی او نه په سردی کار وی خو په قران کار وی وقف وکان اللہ سمیعن بصیرا او دی اللہ اولیدن کے اولیدن کے دوئی سے ختم شوی او پتی دوئی محصہ کی انا اتا حکام بین الرائی و رائیت مختبا یا ایوہ لا يحب الله إجارة السوء من القول إلا ما ظلم كان الله سميعا لما إن تبدو خير أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعطينا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ذ دې دینا درې مېصدو صورت او پدې کې بیان د دریو ډلو او هغه دریو ډلو ته زواجر رټنه ورکې اول مؤمنانو ته په دو آیاتونو کې زجر او رټنه ورکې دا دې نه پس بیا په اولسو آیاتونو کې رتن ورکی منافقانو تا او داغین پس پو نهو آیاتونو کی رتن ورکی اہلی کتابو تا کم زیبو جو تلاوتو شو نو بیان دا اہلی مومنانو او دا منافقینو دا رتنو بیان دیا را زیبو رے یا ایو اللذین آمنو کونو قوامین بالقیس اے مومنانو کلک شئی کونو شیطاسو قوامین اکلک قوامین ماجی سی غدا قوامین سی غدا مبارک لک شی بلکل قلق لکد پشان دکتی قوامین بلقیس لکو زیدن کی پینصاف پینصاف قلق ادرے گا گو رہے وہ نو خواجے گی پتوی تو مسئلہ قلق ادرے گا شہداء للہ اگر کدغا گوائی که گوائی گوائی خاص پر دا اللہ گوائی که نو دا اللہ دا پارا گوائی که دا چا دا پارا مکوا لا للغرض لا للنمو ولو علا انفسکم اگر کدی ضرر پر نفس نستا سراجی اگر کستا پر ضرر جبائی مادا خبرہ کرے وا غلطی میں کرے دا خیر دستا سنا ما پی وارو ما نو دا غیر نقصان که پتا سراجی ہم صحیح گوائیو کا اول والدین یا پا مور و پلار چیر مور و پلار میں غلط کار کرے بھائی گوائی پی کم تیزی غلط کاری کرے ولقربین پا خپل خپلوانو خپل خپلوان دے غلط کارو کی نو صحیح گوائی پیو کا ویا غلط کار کرے وینا خیر پا خپلوانو برزد نکے و پا خپل زان اللہ ویدادو کنو خپلوان خلالہ لی خبر رہا او مور و پلار ای اکن غنیان دے قرآن کلمنی خیر دے اگر کار سکے خود با تصوائے ما دغه مال ای کون غنیان کچته ویری مالدار وګړه مالدار عمر دوکا او فقیرن او سی گواہی په غریب موکا سمانا ای کون غنیان دا چې پچا گواہی کې دا وی غنیان مالدار هر وخت سی گواہی په کوم مالدار دی عزت بش سپک بشي د خلکو مخ ته ډیر معتبر سره دی او په دې کار می دی دلې نو که سی گواہی مې وکړ نقصان الله و انا ندا سے بنه کې او فلاو اولا بهما الله دې مهربان دې په دبانستانه الله دې ته ډېر مهربان دې زف مهربان سي گواہی قد مالدار د مالدارې له حاج مکوا یا مالدار دې کسې گواہی مې وکړه بیا به سبا دا سره تعاون نکې بیا به سبا چاندن نه راکې بیا به سبا زکات او خیرات نه راکې بیا به جمعات کې را سره برخه نه ساتي کسې گواہی الله و نه نه نه نه فلاو اولا بهما ابي الله دې مهربان دې پدستانا الله دې نزدې الله دې نزدې زماله حاضر کا زه مهربان ما پاغ ته په دوه مهربان نه او فقیران یا لا ته چې پچا چا گواہی کې دا غریب دې وای کزه کې صحیح گواہی وکما نو عجز دې غریب دې بیا به سبا خلق احسان مو سره نه کوي دا وګوره طالب او دا څنګه ناکاره کار نه کوي نو زکات او حساب په سوال الله و انا نا نا زړه دې مهربان په دسې گواہی په کا وای غلط کار کړې سره سره قربت نه او یا فقیر دې او به شرمندگی نو بیا با هم الله و انا نه غریب د غریب په لحاظ کوا او مد مالدار د مالدار په لحاظ کوا او مد خپل ځان او د مور او پلار په لحاظ کوا صحیح گواہی شهدا لله او مومن تا ریخا دا منافق تا نوی دا زجر و مومن ازان تا چه مومنه نسی گوایو که کنا که پخپل زان دی زرر راجی که پا مور افلا دی زرر راجی که پخپل وانو زرر راجی که پا مالدارو که پا غریب زرر راجی و نقصان ناری و شهداء للہ فالله اولادهما الله دې مهربان دی پر دوالو فکم دوالو فمالدار او فقریب ته په دوه مهربان نه یا فالله اولادهما الله دې نزیر دې دوال نتا تا ها فلا تتبعوا نوا نمتابق کې د خواهش خواهش تابعداری مکوا خواهش تابعداری دارا انتا جلو چواولی دا بیان دا حق نا صحیح بیان نکی غلط بیان کے وائن تلو ویتا صحیح بیان نو کنو چفتا بیا خبر آیا رکھ صحیح بیان دیر گران کار دیر اللہ دیر ننگ ماف کیو مجھے صحیح خبر کہ صحیح بیان سوڑو شو نو پاتے کے دل چرتا ایدھا ویسا کدنی آ خبر امین سنغال وزان لدی بیانو وائن تلو او کواولی دی تازو تا بیان دا حق نا بیان دا حق دیو نکو او توریزو یا بیرت شوی تا بیان دا حق نا اعراض دیو که بیشک اللہ پاکار دی چه کوئی دازو خبیر خبردار یا ایو اللذین آمنو او دا دویم زجر مومن تا دویم آیات کی اے مومنانو آمینو ایمان روڑی پا اللہ نو چه مومنان دی نو ایمان خیر روڑی دی نبی آولی یا ایو اللذین آمنو آمینو دا تاکید دے نو تاکید صفیہ درہ تاکید نو خطاسی سولا رے مانو خیر درہ مانا دار اے مومنانو یا ایوہ اللذین آمنیم اے مومنانو آمنو کلک شئی دویم ایمان پا مانا دا مضبوط واجی سرے مومن خوئی خوشتا ان خوئی گی کلکیا پا ایمان خود باندی باللہ پا یوالی دا اللہ ورسولی او پا پیغمبر دا اللہ کلکیا پا تشکو دا پیغمبر اس بات دا رسالت والکتاب الذی نزل علی رسوله او کلکشی پا کتابا را چلالی گئی اللہ بخل پیغمبر بانی او پا کتابونا را چلالی گئی من قبل پخواہ پخواہو خرست ندی برے خواہ مخی ما بقرہ کی وینی او چاچے کفر کو پا اللہ فرشتو دا اللہ او پا کتابون دا اللہ او پا رسولان دا اللہ ولی امی لاخر پرز داخر پدی یو آیت کی مقاصد اربعی ذکر کرو آمینو باللہ توحید ورسولی رسالت والکتاب الذی نزل علی رسولی صداقت دی کتاب والیوم الاخر اثبات دو قیامت فقرض اللہ تاقید گمراہ شو پا گمراہی لرے باندیم پا دو آیاتونو کی مومنانو تا زجر او مومن سی بیان کوا او مومن کلکیا پا مقاصد و عرباو باندی او نخوئے گے اس باب دی منافقینو شروع شو پا اولسو آیاتونو کی زجر رکھنا منافق تا یا شمیرا اے مومنہ ان الذين بشكاك سانچی مان لول پخلی اج پخلی دے ولم تؤمن قلوبهم بے کفر کو بے ایمان لول بے کفر کو بے جات کفر لرا یعنی ہمیشہ لے کفر کو نفی استمراری لم یکن الا ندی اللہ یغفر یغفر اچ بہنو کی دیتا پدا عمل کے چکل ایمان او کد کفر توبہ او نہ توبہ توبہ بیا عمل کو بیا توبہ ذات اللہ گناہ معاف کرے او نہ دے چروان کے دل پر لاغ باندھے زیر اور کے منافقین تا بے شک دے دل عذاب دے درناک آ کسان منافقان دی چھنی سی کافر لرا پتو سے بھی ایمان والو نہ آیا لٹے دے دس رہے عزت کافران منافقان زی زی او دے کافر کو دمن کی کینی ویسا ڈالر بڑا کی سب پیسا بڑا کی زما وقت بچ کی زما دبا خامہ خا پر قرار او ساتھی وزار مدار سر سری ایا لته دې داګه سره عزت ته پېښکې عزت الله لږه ټولې دا الله دین سره ځان جوخ کا چاله دې عزت من کی ځکه منافقہ د کافر سره سنشتا تا کې را لګلې په تاسو باندې قران کې دا خبره ځان سمې تم کله چواوري آیاتونه د الله چې کفر کولې شي په آیاتونو او ټوکی کولې شي بیا په آیاتونو پسې فلا تقعدو نمکې نه تاسو ما هم صدا غینا حتا تر دې یخوزو چه دن نشی دی ایلی دی اولو باور گرمی دی فی حدیث این پا بیان که اتوقی کولیش بیا پاگی پسی فلا تقودو نمکی نیتا سما هم داگی سرا حد تاتر دی خو بیا با طولی ازر آزر پری روی طولی نبیا گروری گی را دی اوز باغم بندی گی دابم بندی گی اسم مسئلہ جوری گی اسم لوگون سبق وائیو فلا تقودو نمکی نیما هم داگی سرا حد تاتر دی جدن نشی دی فی حدیث نگی دی پا بیان بلکی چو سو پورے دی پا پیغمبر او پا کتاب پا سٹو کے مسخرے کے اللہ وی مکے نئے ہو سرا داری پرید تی توہین کئی کاتن بشائے کئی دا قرآن دا پیغمبر ادے ہو سرا بیان جرگا جرگا کی انہ قوم او کتاسو سرا شوئی تو یقیناً تاسو بے پزاغا واقعی مثلہم پشاند آگئے تاوہی کے سفر در دے یار ان اللہ بے شک اللہ زکا جمکی منافقان او کافران پا جہنم کی جمعیتو ٹول یوشے وجد کفر نا اغم کفر کرے تام تامی دن را کرے آکسان چه انتظار کئی پتاسو دا حوادثو منافق ہمیشہ ستا دا مصیبتون انتظار کئی چه کلو خود مصیبت بھی او کچھر تی تازو پارا فتحن برے و غلبات اللہ دا طرف نا نوائی دی علم نوکم محکم آنو من سرستا سنا مو ساسو مرگریو کن یا مانگا پک سرا کہنا او کچھر تی پارا دا کافرانو مکی تیرشیو نصیب سیسا سغلبا قالوا نوائدا منافقان کافروتا علم نستاوز علیکم آیا منگا استحوال مانا بچکول آیا منگا نوی بچکلی تاسو ما خو بچکلی گی نی ختم ہو لی ہاں ما در ما تخلاص کرے ونمناوکم من اونین او نوی منع کری مانا مومنان ما مومنان بنکلی گی نی خودشتک زرہ زرہ کولی خو منگا خو سیسر آکا وقت نا مو خو آگئی بچکلی تاسو نا حوالا والا فیصلہ بو کی ساتھ پر منزا پر رضا قیامت کے اچھر اوپن کر دیا لاد پادا کافران پر منانو سبیل لاد حجت لاد دلیل بشک منافقان دوکا قید اللہ صلی اللہ پر خیال یخادعون اللہ فی زعمہم او دا اللہ خادعون سزا دوکی اوڑک ان کے لئے دیتا او کلا چپاسی گری اللہ صلی اللہ در دن کارتا در دن کارتا جی قرآن لزی منزل لزی دا منافق قامو پاسی گی کو سالا کو سا لا سوس پوست پاسی گیره سوس پوست سوس پوست بنا دهی گوره خواه کلک دهی یراون الناس زان خی خلکو تا اول سوس پوستوی کو سارا کیره او بیا یراون الناس زانم خلکو تا خی منظر ازم کنه منظر نده رده منزو قبلیگی عقیده ری ٹھیک نگو منزل داری ظالمان دیو خواه منافقه که تالیبانو دشمنی د جماعت دشمنی د دین دشمنی من لروانی یراو من نازان خی خلکو تا او نیاد یرلا نرا پخبل عمل که الا قلیلا مگل لگو لک لگو ری منزل را غلی ما یو خبر دو بدا چکری چه خلق ماو بولی چه ری منزل را غلی ری بعد جماعت کنون خم خدا سی یو خبر که ده فشل و فساد مزبزبین بین ذالک اللہ ایدا دو پلک دی مزبزب دی متحد سنگش پر الفاظو کی استراب دی نو پا مانا کی هم ددکی استراب دی مزبزب دی نو گڑ وڑ دی اختو دی نمو من سر دی ندی کافر سر دی چکر می غالت اللہ غز یادی حالتا کی مند ہوئی ندی مثال کشات لعائدت بینن غنمین لکه اگر دې کله یو کنډک ته ځان نه سي مقصد پورا کوي او کله بل کنډک دا خپل مقصد ته شي ګرځي دې دا ها پیسو مقصد ته روان دي مزب زب دې متحيرين بين ذلك حيراني پمن دې ایمان او کفر کې لا اله الا الله ندي د دلي د مؤمنانا ولا اله او ندي د دلي د کفارنا دا په ایمان کې د اوس کومه دار اختیار کومه ته دې مثال د خاپېره کړې اواسو چه اللہ گمراہ کی اچھری اوبانو میں دلالا سبیل اللہ را اے مومنانو منی سی کافران را پتو سی بیا بیا وی کافر پتو سی منی سبیل مومن نا مومن سر تعلق دوستانو سالا دا بری پکار شی داستان مل خلق و اصر خلق ہو آیا ارادہ لرے تاسو انت جعلو اللہ علیکم سلطانا چوکر دو تاسو اللہ لرا وقبل زانو بانی سلطان مبینا غلب احکارا غلبہ کار دا دا چې دا غي سره دوستانه کې تعلق ساتي نو دا خو کار دښمنی کې چې الله زستا دښمنی ما دا خپل ځان باندې خپل دلیل قائمې چې زه د الله دښمنی ما د مسلمان دښمنی ما بشک منافقان فی الدرک الاسفل من النار باغ طبقه لاندې کې به وي دوور چې سوره سخت زیرې نو دا منافق په پاګه دی کې او چری وبنو می دایره را نشی د امداد مگر کسان د منافق د توبې سو شرطو نری سلور الا الذين تابوا توبوا باسل منافقتنا یو واسر عمل بسی کئی دعا واتزمو بحق اللہ منگل بلگئی دا اللہ پا کتاب دری و اخلصو دینهم للہ سلور او خالص قیب دین پا اللہ خاص اللہ دا آسر نچی ایمان ایمان ایمان او بیا اخلاص پا کی نشتا و دا کسا سر مومن آم ندی وز دے مومن جو سپور مومن نو کدے سلورو کی یو شرط نی نمنافق دے لا مومن ندے گورے و تا تو بوخ کلی را تا سور مسلمانان کوترا کلا ہاں و سو فضر دے چور بکی اللہ مومن آو تا اجر نجیم آجر لیم ما یفعل اللہ بی عذاب کو من شکرتم و آمنتم ما یا ما نافیہ یا ما استفہامیہ ما یفعل اللہ کمای نافیه شی ما یفعل الله نظر کی الله ما یفعل الله نکی الله معنی نظر کی الله بعذابکم عذاب تاسو تا تاسو تا الله عذاب نظر کی کلا ان شکر تم کتا سو تابدار شوی دا اللہ دو حکمونو اللہ رضا عذاب نو برکوم جتا سو تابدار ری ازما و آمنتم و حالیا فدا سے حال کی چتا سو مخ کی ایمان روڑے وی روڑے دی ایمان دے اب یاد زان تابع کرے دے نو زما رضا عذاب نو درکوما زخو عذاب آگا چانا ورکوم چاگا مومن ندے نو تا مخ کی ایمان روڑے دے بیاد زان زما زو سنتو دا پیغمبر تابع کرے دے نو ما یفعلو عذاب نمیلاوی گی پوشی کنا ما یفعل اللہ نکی اللہ نظر کی اللہ بی عذابکم عذاب تاسو تا تاستا اللہ عذاب نظر کی کلا ان شکرتم کچرت تاسو تابدار شوی دا پیغمبر دا سنتو دا اللہ دا حکمونو وو حالیا فدا سے حال کی آمنتم چه تاسو ایمان رو لے پی اخلاص اولی ایمان رو لے بیاد دام تابع کرے دے نو ما یفعل اللہ عذاب نشتا بلا مانا چه ما استفہامیشی ما یفعل اللہ بی عذابکم سکا دے دا اللہ سکی اللہ مالا سکا دے دا اللہ چه عذاب در کئی تاسو تا ان شکرتم کتاسو تابدار شوی دا اللہ دا حکمونو وامنتم او ایمان روڑ تاسو چه تاسو پا اللہ اخلاص بانی ایمان قبول کو او تابدار شوی نو دا اللہ سکار دے چه عذاب در کئی لکه یو سرے ہوئی یہ رضا صدا فنور کم صدا خواہ چالا ورکم چه زما حکمون نمانی اللہ وی زما و زما دا پیغمبر حکمون نمانی نو سکار میدے چه صدا غلا ورکم نور کے صدا او دی دور مانو تائیر صورت فرقان وو یا نمبر آیا تو گولے ستتر نلسل سپارا ستتر نمبر آیا قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاوکم سکار دے لولا ما یاب او بکوم سکار دے دا اللہ یا نظر کئی تاسو تا اللہ عذاب لولا دعاوکم کنیوی استاسو بلن غیر اللہ للا کستاسو آواز غیر اللہ تنی ما او مشرکا استا آواز پیرتنی فقیرتنی باباتنی پیغمبر و جندو ملوتنی نسکار دے چا عذاب درکوما یا ندرکوما پولشو ما یسنو بکوم سک ما یعبو بکم سکار دے دا چا عذاب در کئی تاسو تا کنی ویستاسو آواز غیر دلتا کتا ہی دیدا گا وکان اللہ شاکرن علیمہ دے اللہ قبل ان کے علیمہ پوا دا شاکر نسبت چے اللہ توشی مانا قبل ان کے ہاں او جا دا شاکر نسبت بندہ توشی نمانا شکر گزار دے اللہ قبل ان کے رامالو علیمہ پویا یا ہاں دے اللہ قبل ان کے لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم نخوخي الله خزور باندي بسوء بدا دوينانا بدا وينا الله نخوخي سون مراد بدا وينا بدا وينا نخوخي بدا وينا كما دا كلمة دا شر الا من ظلم مدر خوخي دا چانا ظلم چو ظلم باغوشو دا مانا خلق دا مانا سيزكنا دا چدا د قران د بل ز د معنی سره ټکراو په دې معنی سره راځي لا يحب الله نخو خير الله الجهر خلق زول بسوئي بد د وینانا په بد وینا الله خلق زول نخو خي ته په خلق خزوا کنزل شورت بد شو هو الا من ظلم ما هو که په جاز ظلم شون خير دي کوي ز ظلم په شون بیا خير دي او که ظلم نشي نو بیا خير نه دي سورة انعام یوصل اتم آیاتو گوڑے یوصل انعام وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَا کنزل بنکے مطلقے مطلقی دا کنزل نمان را غلی دا کدربانی ظلم و شو ام کنزل بنکے او کو ظلم ندیشو ام کنزل بنکے آتاوی وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَا يَدْعُونَا من دون الله مطلق کنزل بنکے که مظلومی او که غیر مظلوم دا وی خیر دے که مظلوم شنو خیر دے یا سورت حامیم سجدہ 34 نمبر آیات کے راضی ادفع باللتی یا سن دفقا په بیان خستبانی بیان بد شاغه کنزل کئ نو تو ته کنزل مکوا تو ته خبره کوا دو ته خداوی او دو جربانی ظلم شه چاغوی داسی نو چوی ستا داسی نو چاغوی داسی و ستا داسی او ته خداوی او نور زینو کی نفکه دا معنا نه ده چې خلکو یې همانا اصل کې دا لا یحب الله الجهر بالسوء من القول نہ مراد کلمه د شرک ده نه خو خی الله نه غرک الله الجهر خلق زول دا نه چې خو حضور نه خو خی او که پروی وې نو خیر ده جان نہ مراد نفس خلق زول پاره آیات ګران ده خیال کوی ولا لا یحب الله الجهر نخو خی اللہ الجار خلق زول بسوئی پا شرک من القول دوینا دا شرک پا خبر اللہ خلق زول بدگنی الا پا ماند لیکن صدا مستثنا منقطی لیکن من ظلم او ظلم پا ماند اکرها لیکن من اکرها وقلبه مطمئن من ایمان لیکن اغا سوک چو زور اکرشو پاغ بانده کلمه دا شرک اللہ نخو خی چو دا بندوی دا بندوی ہو که پچا زور شو چو شاوا کلمه دا شرکو آئی گنیوز دو جینما زور پیوشو او دا غزلو مضبوط پا توحید بانده او زلی کی ایمانو او نفس پخلیوی نو خیر دے دے ماف دے پوشی کپونو شوی سو امیل قول نمراسا چیزا کلمہ دا توحید او چاگر بانده توفک دا صداقت دے چا شابا وای چا بابا جی مواده کی نوز دو جینم و دا غیب ری جہتونو وسوی ان تبدو خیرن او تغفوهو او تعفو انسوین رسطو توی انبیاء دری جہتونو دی یا چاغوی کلمه د شرک وا چې فلانه ذمہ وار دی ته وینا الله ذمہ وار دی فلانه نه دی دا لوی مقام دی بابا ذمہ وار دی د فائدې او د نقصان نه بابا نه دی الله ذمہ وار دی ان تبدو خیره او تفو چاغوی فلانه ذمہ وار دی کې نه ګولې دردا نو ته او تفو پټه نه کلمه د شرک وی او نه کلمه د توحید وی پخله د توحید کلمه دی پخلو او پزله کې پټه ساتره دا خو پخله ښکارا کې نقصان جوړیږي نو خیر دی هم کپټه کلمه د توحید پزله کې او تا فون سو ان دریم مطلب دا ده چاوې کلمه د شرک وا او تا مخلوې د کلمه د شرک نه چې کلمه د شرک وا نه وي کلمه د توحید هم نه وي ما خو کلمه د شرک هم نه وي ما لوی مقام لوی مرتبه دا علم بین کده بلال او دا ابو ذر غفاری ان تبدو خیرا مقصد دا ہے لا یحب اللہ الجہر بسوئی نخو خی اللہ فزورا خلق زول بسوئی پا بد دوینا پا شرک کریما اللہ فلو نخو زول دا نخو خی چی تپو غی خلو خزوا الا پا ماند لیکن لیکن من اکریا ظلمه ماند اکریا لیکن من اکریا وقلبو مطمئن من ایمان لیکن چه پچا زور شو او دا غزل مضبوط پی ایمان وی نماف دے او دا دی مانی دی پر تائید صورت نحل آیات نمبر 106 من کفر باللہ بعد ایمانی الا من اکریا وقلبو مطمئن من ایمان قرار وقت لگی خدا سے تائید کی اوڑی گئی آیات میں دار کو وکال اللہ دے اللہ اور ابن کے عالم اپوا سمیعا فتدا خبر کے نزی اور ما چپ کم طریقے وے علیما پوے ما ستا حالت جان اخلاص کے خیر دے الگ خود نہیں سے خدا نے اخلاص کا ان تو بدو کہ کار کوی تاسو کلمہ توحید پدا وقت کے خیر اندازے بہتر دا ابو ذر دی او بلال دا وی کلمه دا شرک وای او وی چری نکی لا اله الا الله وی مل بوی کو وی ملیکا زرا زرا میکا خو توحید کلمه و ما دا شکل کو او تو کو یا پټی یا پټوی تاسو دی لرا ها چه پړ کی پټه کلمه دا توحید کار کې نه هم خیر دی دیو مرتبه او تو فو انسوین یا مخلوی د کلمه دا شرک نه چه ها چاوی کلمه دا شرک وای نا کلمه دا شرک نا مخاله او دا کلمه دا توحید نا پیلا کلمه دا توحید ویمو نا کلمه دا شرک ویمو نو بشک الله دې عفوان عفكم کې کدا دې وی پدا واکه زبر ته معافي وکما قدير او قادر ما ستاسو دشمن پتبای باندې دشمن الله تباکما ان الذين بشکا کسا شکفر کوي پیاتون د بالله په حکم د الله په انبیاء او د الله او والي دې تفریقو دې ما بین د الله او د انبیاء او د الله کې او والي دې نؤمنو ببعض یقین کو ہو بازو او کفر کو ہو بازو لکا پروی جان وی قرآن منم و حدیث نمانم وسم وی یو منم و بن نمانم دا کتر پروی دیرے قرآن منی و حدیث خلو قرآن تشریع و زاحت کئی والد ایت تغیزو چونی سی بے نظارکا فمین لدی مانو دو کفر کی سبیل دار دا کسان دی کافران حقا فسچا دا قطعی کافر دی چا حدیث نمانی او تیار کړې موږ د پاره د کافرانو عذاب موږ نه زاوس پکونکه آګه سان چې مان وروړ بالله په احکام د سورته بالله په یوال د الله او پام بیاو د الله اولم یفرقو او جداواله نه کړې ما بین د یو تن کې پیغمبرانو نه اولایک دا کسان سو فزر دی یوتی مور بغیته د الله او جوړهم بدله راغې وکال الله غفور رحیم او دی الله بخشونکی مهربان دعاو کې زمونږ یو ملګری هغه تاسو مسله مخې ته را چې الله دا هغه مسائل آسان کړي الله دې داغه هیڅ مخې ته سم مسائل الله دې سوره چې موږ چا دعاګانې وکړي څو جریان دي زمونږ بعضی ملګری دي مفتي صاحب دې نو دا سره ملګری دي الله دې په خیر خیر سره په خپل قرباني کړي نو چې کوم زمونږ ملګری دي غریبانان زه په دې سوچ لا وطن دې سوچ جوړونو کې لري سو په یو ځای په دې کې غریب بنديوانان دي الله دې ټول امداد وکړي الله دې هغه مصیبتون نه اخلاص کړي الله دې چا څخه قسم تکالیف دې الله دې ټول تکالیف نه اخلاص کړي بانګو عائشہ بتلوه